De jeugd heeft de toekomst, dat hoor je vaak. Wat mij betreft mogen ze vandaag nog heel politiek Den Haag overnemen. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal, het is donderdag 19 augustus. En op deze dag in 2014 kregen alle zenders van de publieke omroep NPO voor hun naam. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Kirsten, goedemorgen. Goedemorgen. Het vliegtuig met 35 Nederlanders die zijn geëvacueerd uit Kabul is rond 11 uur gisteravond geland op Schiphol. Een paar uur later dan verwacht. Er waren ook 20 andere Europeanen aan boord. Intussen zijn ongeveer 50 Nederlanders teruggehaald uit Afghanistan, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Later vandaag staan er meer evacuatievluchten gepland, maar om hoeveel vluchten het gaat is niet bekend. Onder druk van de Kamer heeft het demissionaire kabinet toch toegezegd coulant om te gaan met de asielaanvragen van Afghanen die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt. Het kabinet zal de motie naar letter en geest uitvoeren, staat in een brief van de demissionaire ministers Kaag, Bijleveld en Broekers. D66 diende eerder een breed gesteunde motie in, waarin het kabinet werd opgeroepen om Afghaans personeel beter te beschermen. De vaccins van Pfizer en AstraZeneca bieden minder bescherming tegen de nu dominante Delta-variant dan gedacht. 3 maanden na de laatste prik is het AstraZeneca-vaccin nog maar voor 61% effectief en dat van Pfizer voor 75%. Blijkt uit een groot onderzoek van de Universiteit van Oxford, waarvoor meer dan 3 miljoen neus- en keeluitstrijkjes werden onderzocht. Een krappe meerderheid van de Kamer steunt het plan van het demissionaire kabinet om in de toekomst een eigen bijdrage te gaan vragen voor coronatoegangstesten. Volgens demissionair minister De Jong is het redelijk om een eigen bijdrage te vragen, nu iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren. De Kamer wil wel dat er een regeling wordt getroffen voor mensen die niet gevaccineerd kunnen worden. In Haiti worden steeds meer doden geborgen na de aardbeving van afgelopen zaterdag. Inmiddels zijn 2189 lichamen geteld. De afgelopen dagen zijn nog veel lichamen onder het puin vandaan gehaald. Zo'n 12.000 mensen zijn gewond geraakt en 30.000 gezinnen zijn dakloos geworden. De noodhulp komt maar moeizaam op gang. Het zwaar getroffen land kreeg eerder deze week ook met de tropische storm Grace te maken. De PSV heeft gisteren in de voorronde van de Champions League met 2-1 verloren van Benfica. In Lissabon keek PSV al snel tegen een achterstand aan. En Glasgow verloor AZ met 2-0 van Celtic. Die wedstrijd is voor een plek in de groepsfase van de Europa League. Het weer. Lokaal kan wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Overdag veel bewolking, maar op wat lichte regen na blijft het ook dan droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Het NOS Radio 1-journaal. Ja, natuurlijk gaat het bij ons ook veel over Afghanistan vanochtend. Maar we beginnen met Haiti. Na de aardbeving van zaterdag en het noodweer dat daarna kwam, is het dodental daar verder opgelopen tot bijna 2200. Honderden mensen worden ook nog vermist en er zijn ook nog 12.000 gewonden. De hulpverlening op Haiti is compleet overweldigd. Er is nu wel hulp van het Internationale Rode Kruis. Naomi Nolte van het Rode Kruis is gisteren aangekomen op Haiti. Is in de hoofdstad Port-au-Prince. Mevrouw Nolte, goedemorgen. Wat is uw eerste indruk daar? Goedemorgen. Ja, wat je hier vooral merkt is dat iedereen, ook hier in de hoofdstad, heel erg meeleeft met de mensen in het gebied. Vaak hebben ze er zelf familie of vrienden wonen. En de vorige aardbeving, die in 2010, die grote aardbeving waar we het steeds over hebben, die was hier in de hoofdstad in Port-au-Prince. Dus je merkt dat mensen opgelucht zijn hier in de hoofdstad, dat het deze keer niet hen heeft getroffen, maar dat ze wel of heel erg bezorgd zijn om familie en vrienden, die verschrikkelijke verhalen uit het gebied, omdat ze hun huizen zijn kwijtgeraakt of gewond zijn geraakt. De ziekenhuizen zijn beschadigd geraakt. Dus ook medische zorg komt moeilijk op gang. Dus eigenlijk is iedereen hier bezig met die aardbeving en die getroffenen. Want Port-au-Prince ligt, geloof ik, iets van 200 kilometer van het rampgebied ongeveer. Ja, rond 150 kilometer naar het eerste deel wat getroffen is. Maar het is een wat breder gebied inderdaad. Mensen leven dus mee. Kunnen ze ook iets doen voor de mensen daar? Ja, dat is op dit moment heel erg ingewikkeld. Het is heel erg moeilijk om in het gebied te komen, omdat de wegen die er naartoe lopen ook beschadigd zijn geraakt. Dus ook voor ons als hulporganisaties maakt dat het ingewikkeld. Als Rode Kruis hebben we vrijwilligers in het hele land zitten. Dat eigenlijk bijna overal ter wereld hebben. Dus die mensen die daar al zaten, die daar zelf wonen, zijn afgelopen zaterdag meteen aan de slag gegaan om mensen te helpen, maar zijn vaak ook de mensen die dus zelf getroffen zijn. Dus er wordt daar al met mannenmacht gewerkt om bijvoorbeeld mensen onder het puin vandaan te halen, om eerste hulp te bieden, acute medische zorg. Maar wat we eigenlijk willen is dat we vanuit hier zoveel mogelijk ondersteuning kunnen sturen. En dat is nu nog heel moeilijk. Dat kan alleen per helikopter of per boot. Het aantal helikopters is ook beperkt. En een boot is ook niet zomaar dan vanmiddag in dat gebied. Dus het is inderdaad een grote uitdaging. Zeker ook met die tropische storm die er nog overheen is gekomen. Ja, het is ramp op ramp voor de Haïtianen. Wat heeft nu de hoogste prioriteit op dit moment? Ja, toch wel die acute medische zorg. Veel mensen zijn gewond geraakt. Dus dat zorgt er sowieso al voor dat de ziekenhuizen wat zwaarder belast raken. Nou, als die ziekenhuizen dan ook nog eens beschadigd raken, dan zie je dat er dus veel evacuaties plaats moeten vinden naar andere ziekenhuizen. En onderdak. Veel mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Hebben eerder deze week bij die tropische storm, ook buiten moeten verblijven toen die hevige regenval kwam. Nou, normaal gesproken iets waar we de afgelopen jaren veel mee bezig zijn, is om bijvoorbeeld waarschuwingssystemen op te zetten, evacuatieplannen. Want zo'n storm is enigszins te voorspellen. Je kunt ongeveer weten wanneer die komt, waar, hoe zwaar het gaat zijn. Dus normaal gesproken zou je mensen gaan evacueren en zoveel mogelijk mensen naar veiligheid brengen. Maar zo'n aardbeving is ontzettend onvoorspelbaar. Dus ook die mensen die getraind zijn om te evacueren waren getroffen. Maar ook de opvanglocaties die waren ingericht zijn vaak grotendeels verwoest. Dus omdat het zo kort op elkaar zat, heeft dat het eigenlijk nog meer versterkt. Ja. Ik begrijp dat het Rode Kruis ook het Giro-nummer heeft opengezet, hè, voor de slachtoffers van de aardbeving. Klopt, ja. Het Rode Kruis heeft Giro 5125 geopend voor de slachtoffers in Haïti. En daarvan gaan we inderdaad nu zorgen voor zoek- en reddingsacties, acute medische zorg en onderdak. Maar waar we nu ook naar kijken is bijvoorbeeld dat er genoeg sanitair is, schoon drinkwater. Want wat we weten is dat het ook een grote kans is dat ziektes gaan uitbreken op het moment dat er zo'n ramp is geweest. Corona speelt natuurlijk ook hier een rol. Dus je wil zorgen dat mensen dat er genoeg hygiëne maatregelen zijn, dat er schoon drinkwater is en dat mensen een veilige plek hebben om te blijven. Ja, dat was denk ik het laatste woord, want nu ligt de lijn er echt uit. Het begon al te haperen. Naomi Nolte was dat van het Rode Kruis vanaf Haiti. Het Giro-nummer is dus geopend van het Rode Kruis. Als u iets over hebt voor de slachtoffers van de aardbeving, Giro 5125. Acht minuten over zes is het. Het NOS Radio 1-journaal. Ik praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Nieuws ging het over de Taliban in Afghanistan. Die zeggen dat ze niet op wraak uit zijn, maar op vrede. Jonathan Holslag is hoogleraar internationale betrekkingen aan de Vrije Universiteit in Brussel. Hij gaf er duiding bij. De Taliban zullen er alles aan doen, denk ik, om een geloofwaardige partner vooral te worden voor de internationale gemeenschap, omdat zij die internationale gemeenschap heel hard nodig hebben. Ongeveer 3/4 van het Afghaanse overheidsbudget de voorbije jaren kwam uit de rest van de wereld. En dat geld hebben ze op een of andere manier opnieuw nodig. Dus we zullen een meer pragmatische Taliban zien. Het innemen van de hoofdstad Kabul door de terreurgroep is nog maar het begin. Stap 2 is ingewikkelder, zegt Holslag. Dan zal duidelijk worden of de Taliban daadwerkelijk uit zijn op vrede. Nu begint de moeilijke fase als het ware. En dat is het bestendigen van de stabiliteit door heel het land. En het consolideren, het verstevigen ook van de macht. En ik denk daar dat we op dan iets langere termijn toch opnieuw een aantal hele grote uitdagingen zullen zien ontstaan. Dat de verdeeldheid binnen de Taliban wellicht opnieuw zal toenemen. En als het aankomt op het verdelen van de posten elders in het land, zie je dat er toch hier en daar toch nog wel wat haarden van verzet zijn. Ook bij Humberto ging het over de machtsovername van de Taliban in Afghanistan. Advocaat Michael Ruperti was daar te gast. Hij staat 16 gezinnen bij die vanuit Kabul naar Nederland willen komen, maar dat lukt niet. Ik krijg veel beelden binnen rechtstreeks van mijn cliënten. Die bijvoorbeeld naar het vliegveld gaan om te kijken of ze dan toch naar binnen kunnen komen. En dan zie je gewoon dat er heel veel, dat gewoon menigte zijn. Het loopt uit de hand. Er wordt geschoten. Er wordt traangas gebruikt. Het zijn voornamelijk de Amerikanen die schieten trouwens. Want die moeten daar de orde bewaken. Dat heet dan crowd and riot control. Hè? Dus de Afghanen worden ook steeds bozer natuurlijk op de Amerikanen dat ze niet naar binnen mogen. Dus dat loopt uit de hand. En ik heb cliënten die mij beelden hebben gestuurd dat ze ook echt in de menigte staan waar ze beschoten worden. De advocaat riep het kabinet op om zo snel mogelijk een crisismanager aan te stellen. Ik mis eigenlijk regie van een sterk persoon. We hebben het over bewindslieden die allerlei posities innemen. Er worden politieke spelletjes gespeeld, discussies. Nadenken over misschien rechtszaken, asielbeleid. Nou, van alles en nog wat. Maar op dit moment is er wel een noodsituatie. En ik zou graag zien dat iemand met kennis van zaken, ook uit dat land, als crisismanager wordt aangesteld en als het ware een militaire operatie opzet en uitvoert om de mensen waarvan is vastgesteld dat ze met Nederland hebben gewerkt, om die zo snel mogelijk in veiligheid te brengen. Bij Langs de Lijn en Omstreken vertelde Ashna dat ze niet is ingelood voor de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort. Deze superrace-fan baalt als een stekker. Ik ben er wel redelijk zuur van. Ja, ik ben degene ook die zelf in Zandvoort woont. Ik ben vroeger ook altijd met mijn vader altijd naar het circuit gegaan. Ik heb ook altijd van hem de verhalen gehoord van hoe het ooit was dat hier nog Formule 1 was. Dus ik dacht vorig jaar eindelijk al van, nou, we gaan het eindelijk een keer meemaken dat er hier in mijn eigen dorp Formule 1 is. En toen moesten we natuurlijk nog een jaar wachten vanwege corona. En nou zit het er helaas weer niet in voor mij. Haar vriendin, Ned Napa, die in Engeland woont, die mag wel. Maar hoe en of zij naar Nederland kan komen voor het evenement, dat weet ze nog niet. Ik volg nu bijna dagelijks, wekelijks het nieuws, de regeling in Nederland. Ik weet dat er een quarantaineplicht geldt voor alle buitenlanders eigenlijk, die niet op bezoek gaan bij hun familie wellicht. Er zijn zoveel informatie beschikbaar. Ik weet gewoon niet meer waar ik moet kijken op dit moment, eerlijk gezegd. En dat was gisteravond op Radio NTV. Nu de Jayhawks. Thank you. Amerikaanse band de Jayhawks uit de jaren 90 en Waiting for the Sun. Ja, wie niet, zou ik bijna zeggen. Kirsten, mooi dat jij het mailtje ook hebt gehad. Dezelfde kleur ongeveer, hè? Ja, het is een beetje afgestemd, hè? Lichtblauw. Ja. Je hebt naar de kranten gekeken, ook naar de sites natuurlijk. Wat zijn de belangrijkste verhalen? De kranten schrijven over het vliegtuig dat gisteravond aankwam in Amsterdam met 35 Nederlandse evacuees aan boord uit Afghanistan. Ontsnapt uit de hel staat groot op de voorpagina van de Telegraaf. De krant schrijft dat er nog honderden mensen geëvacueerd moeten worden. En het AD meldt dat de evacuatie opnieuw eindigde in een chaos. Volgens de krant stuiten Nederlandse Afghanen bij het vliegveld op schietende Amerikaanse soldaten. En het is onduidelijk hoeveel Nederlanders er in Afghanistan proberen terug te vluchten. Trouw schrijft dat de Kamer op ramkoers ligt met het kabinet over het ophalen van niet-tolken. Het kabinet blijft huiverig om alle Afghanen die voor Nederland hebben gewerkt hier naartoe te halen. VVD en D66 koersen af op kabinetsonderhandelingen met CDA, PvdA en GroenLinks. Die twee linkse partijen lijken bereid om als één onderhandelingsteam aan te schuiven. Dat bevestigen bronnen aan het AD. Normaal gesproken onderhandelt een politieke partij met twee partijleden over de vorming van een nieuw kabinet. Bij de VVD zijn dat lijsttrekker Mark Rutte en secondant Sophie Hermans. En bij D66 zijn dat Sigrid Kaag en Rob Jetten. Maar PvdA en GroenLinks zijn nu bereid om per partij slechts één persoon af te vaardigen. Op die manier zijn VVD en CDA ervan verzekerd dat de linkse duo's elkaar niet gaan overtoepen met linkse plannen, schrijft het AD. Experts verwachten opnieuw een coronagolf in de herfst, schrijft de Volkskrant. Maar wordt het een rimpeling of een boeggolf die de maatschappij tot stilstand gaat brengen? En wat de situatie er niet beter op maakt, is dat er een behoorlijk heftig griepseizoen op komst kan zijn. Vorig jaar kreeg de griep nauwelijks voet aan de grond vanwege alle afstandsregels. En het kan de weerstand bij veel mensen hebben verzwakt. En ook de cijfers uit Israël baren zorgen. Daar beginnen de ziekenhuizen alweer overbelast te raken met een stijging van 30% van het aantal opnames in een paar dagen tijd. En ook de effectiviteit van vaccins blijkt na verloop van tijd te dalen. Groepsimmuniteit is dus nog ver te zoeken, zeggen de experts. En NRC sprak met de oprichter van Getir, de bezorgdienst die zegt boodschappen binnen 10 minuten thuis te bezorgen. Het Turkse bedrijf was de eerste in Europa die op die manier artikelen rondbracht op elektrische scootertjes. Nu is Getir alleen in Amsterdam actief, maar het plan is om binnen een jaar uit te breiden naar 10 Nederlandse steden. De 59-jarige topman ziet ook dat er overal van die flitsbezorgdiensten opduiken. Maar hij maakt zich geen zorgen. Nazim Saloor zegt dat zijn bedrijf al 6 jaar actief is. Hij ziet het als een computerspel. Wij zitten op level 6 en alle anderen op level 1, zegt de topman tegen NRC. Het is bijna 19 minuten over 6. Het voetbal van gisteravond, Europees. PSV verloor dus de eerste van twee play-off wedstrijden voor de groepsfase van de Champions League. Uit bij Benfica werd het 2-1 voor de Portugezen. Bij rust stond PSV al met 2-0 achter. Maar in de tweede helft hield Cody Gakpo met een afstandsschot de Brabantse hoop levend. Ook trainer Roger Schmid geloofde nog in. It was the first round with a knockout stage. So the knockout stage is 2 matches. We played a good game tonight, in my opinion. Also in the first half, I was not disappointed. Also, yeah, of course, we conceded too easy the 2 goals. But otherwise, also in the first half, we had really good moments in the attacking. And so I was really calm in the halftime. I was sure that we are able to score goals tonight, and we try to focus on what we want to do on the pitch. We try to stay positive. We believed in ourselves, and we showed it in the second half. So, yeah, that's now the halftime of this round. Next week we play in our stadium. Het was pas de eerste van 2 wedstrijden, zegt Schmid. Hij vindt dat zijn ploeg goed heeft gespeeld, ondanks dat de tegengoals te makkelijk vielen. En hij zegt, we zien ze graag komen volgende week, want dan speelt PSV thuis tegen Benfica. Ook AZ verloor, de Alkmaarders spelen tegen Celtic om een plek in de Europa League. In Glasgow wonnen de Schotten met 2-0. Trainer Pascal Jansen van AZ die kijkt met een dubbel gevoel terug op die wedstrijd. Ik denk dat we ons goed gepresenteerd hebben in een prima uitwedstrijd. Omstandigheden waren natuurlijk top om in te spelen. 52.000 man met een mooie tegenstander. Alleen als je de kansen die je dan bij elkaar speelt niet benut, dan kun je ook nog eens tegen 2 momentjes aanlopen waardoor je die wedstrijd uiteindelijk uit handen geeft. Ik had liever gezien als je hem dan zou verliezen dat het bij 1-0 was gebleven. Aan de andere kant, hebben we net al over gehad, hebben wij ook voldoende mogelijkheden gehad om terug te komen in die wedstrijd. En bij 2-0 is nu de rust aangebroken. Een zaak dat we dus van de week in Alkmaar zorgen dat we dan die eerste kans die we dan ook bij elkaar moeten spelen, dat we die dan wel benutten, zodat het heel snel weer een spannende wedstrijd wordt. En in onze beleving is het dus nog zeker een wedstrijd. Pascal Jansen, de trainer van AZ, was dat. De Rotterdamse wijk Feyenoord is deze week opnieuw opgeschrikt door een schietpartij. En dat is inmiddels het 8e schietincident in 6 weken tijd. Ondanks alle sociale campagnes van de gemeente. Verslaggever Jeroen de Jager trok de wijk in. Kunnen we naar een plek gaan waar er is geschoten? Zou kunnen. Kan. Want is dat nog te zien? Ik denk het niet, maar we kunnen kijken. Even checken. We lopen hier in Feyenoord. De vaste plek van wijkagent Ed Seo-Hachong. Al 5 jaar? Al een jaar of 5, 6 zit ik hier in deze wijk, ja. Rustig wijk, 8000 inwoners. En ineens gaat het mis. 8 schietincidenten in, wat is het, 1,5 maand in 6 weken tijd. Ja, dat is nog in, volop in onderzoek. Ja. Dus ja, daarin, lopen hier tussendoor. Ja. Blijkt inderdaad dat er kennelijk mensen uit de wijk betrokken zijn met bij dingetjes. Dus ik weet het niet, dat wordt nog gekeken. Wat doet het met de wijk? Dat brengt ontzettend veel onrust. Het gevoel van onveiligheid is natuurlijk dermate groot dat mensen nu zelfs overwegen om te verkassen als het moet. Terwijl je eigenlijk, als je naar de wijk kijkt, het altijd een hele rustige, veilige wijk is geweest. Dus het is goed denkbaar dat mensen nu dit soort gevoelens erbij hebben. Dus, nee, hier is zo'n locatie waar inderdaad, weet je raam? Dan zie je inderdaad 1, 2, 3, 4. Ja. 4 kogels door de ruiten. Ja, klopt. Achterkant van een flat, 3 verdiepingen hoog. Op de 2e verdieping, 4 van die inslagen. Ja, klopt. In een wijk waar een heleboel mensen rondomheen wonen? Allemaal gezinnen met kinderen en noem maar op. En je zit hier ook op een soort van speeltuin. Een speelveldje. Dus het is, ja, dan kan je voorstellen dat als hier geschoten wordt en mensen denken van ja, hallo, mijn kinderen moeten hier de volgende dag ook gaan spelen. Dat de kinderen niet hier op dat pleintje meer komen. Zo mensen houden hun kinderen binnen? Ja, ja, die hebben echt zoiets van ja, mijn kind, ik weet niet of het veilig is voor mijn kinderen nu om ze naar buiten te sturen. Moeder met een klein kindje op de arm die we hier tegenkomen. Maakt u zich zorgen? Ja, om mezelf niet zoveel, maar wel om de kinderen. Want die moeten hier nog opgroeien. Die gaan ook met kinderen van kinderen weer groter worden. Dus dat, daar ben ik wel over aan het nadenken, hoor. Door die schietenincidenten zijn jullie aan het nadenken om weg te gaan? Dat is ook een van de eigenlijk belangrijkste dingen wel. Oh ja? Ja. Omdat je kinderen dan niet in zo'n wijk wil laten opgroeien? Nee, mijn kinderen gaan hier ook naar school. Dus we gaan uiteindelijk ook vrienden hier zo krijgen. En ik vind het ook raar dat er zeg maar, vanuit de gemeente helemaal niet iets komt van wat is er aan de hand of... Weet ik veel, ja, de bewoners even een hart om de riem steken of iets in die richting. Dat wordt ook helemaal niet gedaan. Dus dat vind ik helemaal raar eigenlijk. Die kunt u in die zak steken, ik vind dat echt meneer Seo-Hachong. Dat is de gemeente, want op zich... Nee, dat snap ik, maar ja, dat zou je als politie kunnen bevorderen. Nee, kennelijk is er iets een kwestie van communicatie, hè? Want de gemeente die doet wel dingen. En daarom zeg ik, we zitten hier al een aantal weken in de wijk. We hebben gestaan op de kruising met een wagen en een dingetje en informatie en noem maar op voor de aanloop. De vraag is, weten de bewoners... Ja, bereik je ze wel? Ja, precies. En dat is een kwestie voor de gemeente. Blijkbaar niet in ieder geval. Nee, want ik denk dat zelfs 80% hier niet eens de Nederlandse taal goed beheerst. Dat maakt het ook moeilijk allemaal. Ik denk dat ook de reden is. En die jongeren die geven dat toch niet door aan hun ouders. Dus dan blijft dat gewoon zo liggen. Je zou zeggen, mensen die hier wonen, die hebben er belang bij dat die veiligheid hersteld wordt. Die kennen u goed, want u loopt hier al 5 jaar rond. Die komen naar u toe misschien met tips. Ze weten misschien meer. Kijk, niet iedereen is zo spraakzaam hier in deze wijk. Dat is wel zo. Hè? Dus het is een beetje gesloten gemeenschap. En dat is wel even lastig. Hoe is het voor u als wijkagent om dit mee te maken? Ja, lastig. Het is vervelend. Want ja, daarom zeg ik, je zult duur mensen moeten gaan geruststellen. Want normaal dan was iedereen al gewoon normaal met plezier hier in de wijk. Ja. Maar nu moet je, is een deel van mijn taak gewoon mensen geruststellen. Zorgen dat ze zich toch weer veilig gaan voelen. Ja. En dat is lastig. En ik denk dat op het moment dat we met z'n allen ervoor zorgen dat gevoel in ieder geval zo snel mogelijk terugkomt. Hè, een beetje de nare dingen te vergeten en weer te richten op de toekomst. Dan zorg ik er wel voor dat in ieder geval weer terugkomt, dat gevoel van veiligheid. Kunnen op u rekenen. Ja, zeker, zeker, zeker, altijd. Vanuit de wijk Feyenoord in Rotterdam, een bijdrage van Jeroen de Jager. De politie heeft inmiddels een verdachte aangehouden. Het enige dat de politie daarover kwijt wil, is dat er een verband is tussen een aantal van die schietincidenten in die wijk. Ze verschillen bijna 50 jaar in leeftijd. Zangeres Dua Lipa en Elton John. En ze kennen elkaar van een livestream in de lockdown vorig jaar. Toen Dua Lipa Elton uitnodigde om een paar nummers mee te zingen. Nou, dat klikte en nu is het dus een duet. Dat is gebaseerd op de Elton John hit Sacrifice uit 1989. Er zit ook nog een klein flintertje Rocketman in. Allebei komen ze volgend jaar trouwens naar Nederland voor concerten. Dua Lipa geeft half mei 2 concerten in de Ziggo Dome. En Elton John komt op 9 juni met zijn farewell-tour naar de Gelre Dome in Arnhem. En hier is dus dat nieuwe liedje, dat heet Cold Heart. Elton John en Dua Lipa samen, Cold Heart. Zo heet het liedje. Het is bijna 6:30. NPO Radio 1. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het militaire vliegtuig dat 35 Nederlanders en 20 andere Europeanen uit Kabul heeft opgehaald is gisteravond laat op Schiphol geland. Het vliegtuig heeft eerst een tussenstop gemaakt in Tbilisi in Georgië. Het is de bedoeling dat later vandaag meer vluchten uit worden gevoerd. Een krappe meerderheid van de Kamer steunt het plan van het demissionaire kabinet om in de toekomst een eigen bijdrage te vragen voor coronatoegangstesten. Nu iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren, is dat redelijk, zei demissionair minister De Jonge. De vaccins van Pfizer en AstraZeneca bieden minder bescherming tegen de nu dominante Delta-variant dan gedacht. 3 maanden na de laatste prik is het AstraZeneca-vaccin nog maar voor 61% effectief en dat van Pfizer voor 75%. Blijkt uit een groot onderzoek van de Universiteit van Oxford. De inzamelingsactie van Omroep Max voor gedupeerden van de overstromingen in Limburg heeft ruim 2 miljoen euro opgebracht. Max maakte gisteravond 3 live-uitzendingen vanuit Valkenburg. De eindstand werd bekendgemaakt in de talkshow op 1. Het weer. Lokaal kan wat regen vallen, maar op de meeste plaatsen is het droog. Later vandaag is er veel bewolking, maar op wat lichte regen na blijft het ook dan droog. Het wordt 17 tot 20 graden. Op zoek naar een spannende date? Via Novamora vind je singles en stellen die hetzelfde willen als jij. Novamora.nl. Nu in het Lalique Museum. De Stijl. Theo van Doesburg en tijdgenoten. Met werk van Rietveld, Mondriaan, Kandinsky en Van der Lek. In de historische Hansestad Doesburg. Nieuw bij Schoneberg. De persoonlijke hoorscore. Ontdek in 10 minuten hoe jouw gehoor scoort. En nog helemaal gratis ook. Dus kom langs tijdens de Schoneberg hoortestdagen op 19 en 20 augustus. Schoneberg. Horen zoals je nog nooit hebt gezien. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Valery Gergiev en pianovirtuoos Igor Levit. Met de Münchner Philharmoniker brengen zij op 27 september... het eerste pianoconcert van Brahms. Bestel op concertgebouw.nl. Het is bijna 6:58, het NOS Radio 1 Journaal. Hoewel fysieke winkels het door de corona-lockdowns moeilijk hebben gehad, is de leegstand van winkels toch gedaald. Nu staan er 600 winkelpanden minder leeg dan aan het begin van het jaar. Ga ik over praten met Gert-Jan Slob van marktonderzoeksbureau Locatus. Goedemorgen, meneer Slob. Goedemorgen. Keek u ervan op toen u de cijfers zag? Ja, verrassend, want winkels zijn natuurlijk een tijd dicht geweest. Aan de ene kant, aan de andere kant zien we internet exploderen. Dus dat is wel verrassend eigenlijk, ja. Ik begrijp wel dat er een verschil is tussen de grote en de kleine steden. Hè? Waar zit dat verschil in? Ja, dat klopt. Dat zit natuurlijk aan de ene kant dat dagelijkse winkels, de supermarkten, speciaalzaken, die zijn natuurlijk goed gewoon open geweest en hebben ook wel geprofiteerd van dat de horeca dicht was. Andere kant, we gaan hier op vakantie, dus hebben geld over. Dus de meubelboulevards en de doe-het-zelf winkels doen het goed. Maar waar natuurlijk vooral de problemen zitten, dat zijn in de echt grote steden waar we niet meer met het openbaar vervoer heen willen. Mensen willen niet meer naar drukke plekken. En het internationale toerisme ligt natuurlijk helemaal stil. Ja. Verslaggever Jeroen Schutheiser die ging kijken in 2 plaatsen. In Weert, waar de leegstand iets daalde. En hij ging ook naar Utrecht, waar in het centrum juist meer gaten zijn gekomen. En dit is Weert, Noord-Limburg. En de leegstand is hier iets minder geworden. Is nu nog 19%, was 21. Paul Kooi, centrummanager. Het zijn niet echt cijfers om gelijk de vlag uit te hangen. Absoluut niet. Maar ik ben er wel trots op dat we in staat zijn om het naar beneden te halen. Precies, want er zijn veel steden die misschien jaloers zouden zijn. Het belangrijkste is denk ik dat wij er hard aan werken om met name jonge ondernemers aan ons te binden. En dat doen we samen met vastgoedeigenaren door die mensen een subsidie aan te bieden. 5.000 euro? 5.000 euro is het bedrag wat ze kunnen krijgen. Maar we hebben daar toch een aantal jonge ondernemers aan ons kunnen binden. Wat is nog meer een aspect? Wat ook belangrijk is dat je in de stad een soort van beleving kweekt. Mensen die hier over de A2 rijden, die zullen denken, nou ja, Weert, moet ik hier nou afslaan? Gelukkig doen dat heel veel mensen. Maar dat herkent u wel, hè? Ja. Dat cynisme. Ja, dat, natuurlijk herken ik dat. Vooral als je uit Tietjerkse deel komt, dan weet je niet waar Weert ligt. En omgekeerd is dat ook zo. Maar we zijn toch in staat om mensen deze kant uit te krijgen. En dat komt met name ook vanwege het feit dat ze hier heel veel lucieverstrekkers zitten. Vakantieparken, er zitten duizenden mensen, hè? Ja, zo'n gemiddeld zitten daar 4.000 mensen in een week. Wij voeren actie om die mensen ook deze kant uit te krijgen. Dus om een dagje of een half dagje onze stad te komen bezoeken. Laten we eens even naar zo'n ondernemer gaan die vandaag de winkel opent. Goedemorgen, u gaat zo meteen open, hè? Nou heeft u wel lef, hè, om in deze toch moeilijke tijd om open te gaan. Wij zijn eigenlijk ondernemer geworden om iets voor jezelf te doen en daar zit ook risico bij. En dit risico durf ik nu toch wel te nemen. Na vele jaren ervaring al natuurlijk. En dan ga ik nu van een dorp naar een stad. Ik heb er ook echt zin in, ja. En wat verkoopt u hier allemaal? Eigenlijk van alles om je huis leuk te maken, maar ook heel veel geur. Gewoon gezellige dingen. Gezellig thuis maken. Het is een leuke stad, leuke straat hier, allemaal leuke ondernemers onder elkaar. En die moeten elkaar sterk maken. Doen ze hier heel goed, Weert. Ja, ja, ja, echt waar. En dit is het drukke Utrecht op deze vakantiedag. Tom Broekman, u spreekt ook namens de ondernemers hier. Tijdens corona is de leegstand opgelopen. Maar in Utrecht zitten we toch een beetje in een bijzondere positie. Omdat Hoogkaterijnen opgeleverd is. En een aantal grote internationale bedrijven geconcentreerd hebben. Met name op Hoogkaterijnen. Dus een paar winkels in het echte centrum gesloten. En die zijn verhuisd naar het nieuwe Hoogkaterijnen. Dat klopt inderdaad. En concreet, we hebben hier 750 verkooppunten in Utrecht. Daarvan staan er op dit moment ruim 45 leeg. Maar we hebben er ook afgelopen 3 maanden 25 nieuwe huurcontracten kunnen afsluiten. U zegt het is hier niet trekken aan een dood paard. Ja, Utrecht heeft zeker potentie. Utrecht is een groeistad. We zien nu dat Utrecht na het gereed komen van Hoogkaterijnen klaar is. En de combinatie met de historische binnenstad is uniek. We trekken op dit moment veel bezoekers naar Utrecht toe. Maar er moet wel wat gebeuren de komende jaren. Ja, daarom hebben we samen met de gemeente een plan ontwikkeld. Morgen mooier maken. Dat wij ondernemers willen enthousiasmeren om de ruimtes boven hun winkels aantrekkelijk te maken voor woningen. Wat moet er nog meer gebeuren? Wat ook een heel belangrijk item is, dat er een goede stadsmarketing plaatsvindt. Mensen moeten naar Utrecht getrokken worden. Ja, Utrecht is een hele leuke stad. Ook uitermate geschikt om een dagje cultuur of kunst te doen in Utrecht. Of te winkelen. Of natuurlijk te winkelen, ja. Tom Broekman was dat, ondernemer in Utrecht. En terug naar meneer Slob van marktonderzoeksbureau Locatus. Ja, ik geloof dat intussen iedere winkelstad bezig is met marketing om mensen over te halen om daar naartoe te komen. Is dat dan het ei van Columbus? Nee, dat is uiteindelijk niet het ei van Columbus. Natuurlijk is het belangrijk om mensen naar je stad te halen. Maar ik denk het echte ei van Columbus is dat je gewoon moet zorgen dat je op een aantal plekken gewoon minder winkels krijgt. Want ja, we kopen gewoon met z'n allen meer online, zijn het ook meer gaan doen. En dat betekent gewoon dat er in een aantal steden een aantal winkels af zullen moeten. En dat is denk ik het ei van Columbus. En wat moet er in die panden dan? Ja, dat kan natuurlijk van alles zijn. Sommige stukken zullen dat woningen zijn. Als het aan de rand van de stad is, is dat prima woningen. Maar de andere kant is ook dat er, dat zie je natuurlijk ook in een stad als bijvoorbeeld als Weert, waar de huurprijzen inmiddels zoveel lager zijn, dat er ook weer allerlei nieuwe initiatieven mogelijk zijn. Een ondernemer van buiten in dit geval. Maar dan kan je bijvoorbeeld ook denken aan een tandartsenpraktijk, een fysiotherapeut, een functie van een gemeente. Er zijn allerlei mogelijkheden ontstaan dan op die manier. U noemde net even die huren. Daar klagen ondernemers natuurlijk ook over. De hoge huren, die ook niet worden aangepast in coronatijd. Komt dat veel voor eigenlijk? Dat verhuurders die zich eigenlijk helemaal niks aantrekken van de moeilijke positie waarin winkeliers zitten? Ja, dat is natuurlijk een beetje zwart-wit. Dat ze zich er niks van aantrekken. Voor een verhuurder is het ook niet altijd makkelijk. Uiteindelijk zijn er natuurlijk een aantal grote partijen die misschien best geld genoeg hebben. Maar voor heel veel verhuurders is ook gewoon de huur van zo'n winkel is uiteindelijk hun pensioen. En die kunnen ook niet eindeloos blijven verlagen in die huren of allerlei kortingen geven tijdens corona. Dus het is een beetje zwart-wit dat de verhuurders altijd aan zet zijn in dit soort situaties. Wat verwacht u voor de komende maanden eigenlijk? Nou, ik denk de komende maanden wordt het heel spannend. Zodra de NOW-regeling en alle andere subsidies zullen worden afgebouwd, dan zie ik nog wel een aantal ondernemers omvallen. En dan denk ik dat de leegstand nog wel wat zal oplopen. We waren wel somberder eerst, omdat we ook een economische recessie zagen aankomen. En die lijkt nu niet te komen. Dus ik zie nog wel dat het wel enigszins gaat oplopen. Maar ik denk niet dat het enorme aantallen zullen gaan worden. Dank voor de toelichting, Gert-Jan Slob van marktonderzoeker Locatus. Een van de succesvolste coaches in de para-atletiek is Guido Bonsen. De coach werkte bij Team Para-atletiek. Met onder andere wereldrecordhouder Fleur Jong en Marlene van Gansenwinkel. Maar Bonsen maakte ook de andere, de valide atletiek, mee. Zo was hij tijdens de Olympische Spelen in 2008 de coach van meerkampster Jolanda Keizer. Floris van Hoorn zocht de coach op om te ontdekken wat de verschillen zijn tussen beide werelden. In baan 3 gaat straks van start van Vanos Fleur de Jong. En Fleur de Jong is natuurlijk een meervoudig Nederlands kampioen en houdster van het wereldrecord. Ik moet wel zeggen dat ik toen de vraag kwam dacht van ja, gaaf, fulltime coach zijn. Maar ook wel dacht, hey, Paralympische sport, is dat nou de richting die ik op moet gaan? Toen een aantal gesprekken gehad met mensen die toen de tijd in de selectie zaten. En dan kom je erachter, klinkt nu allemaal heel logisch, maar dat het gewoon jonge mensen zijn die met een sportieve droom, die ergens in hun leven een beetje pech hebben gehad, of bij hun geboorte, of

hij kan morgen opengaan, hij kan overmorgen opengaan, hij kan vanavond opengaan. Dat is nog heel onduidelijk. De Willem-Lodewijk van Nassau-kazerne in Zoutkamp is eerder al gebruikt als opvangplek. De gepensioneerden krijgen komend jaar een flinke financiële kater te verwerken, schrijft de Telegraaf. Hun besteedbare inkomen staat flink onder druk door oplopende prijzen en een stagnerende AOW, blijkt uit een analyse van ABN AMRO. Al jaren merken veel gepensioneerden in hun portemonnee dat de aanvullende pensioenen niet meestijgen met de prijzen. De afgelopen jaren steeg de AOW wel en gemiddeld maakte dat veel goed, zegt de bank. Maar voor komend jaar gaat het AOW-bedrag voor het eerst in jaren niet omhoog. De winter lijkt nog ver, maar Rijkswaterstaat begint vandaag al met het aanvullen van de zoutvoorraad. Volgens RTL Nieuws komen de eerste schepen uit Duitsland met strooizout deze week aan bij de centrale zoutloods in Utrecht. En daar wordt de voorraad die er nog is aangevuld. Die moet behoorlijk worden aangevuld na afgelopen winter, want toen werd er 135 miljoen kilo zout gestrooid. Dat is geen record, maar voor komende winter moeten de zoutloodsen weer worden aangevuld tot ongeveer 200 miljoen kilo. En het gaat goed met de otter. Volgens de zoogdiervereniging is het zelfs het jaar van de otter. Het dier komt de laatste jaren steeds vaker voor. Toch moet er niet te vroeg gejuicht worden, schrijft Trouw. De Nederlandse populatie is kwetsbaar. De voortplanting komt vaak voor binnen otterfamilies. Vers bloed vanuit Duitsland redt het niet altijd. Het is verlopen en de kans om onder een auto te eindigen is groot. En daarom liggen er op steeds meer plekken speciale loopplanken, zodat de otter makkelijk de autoweg kan vermijden en langs de oever kan wandelen. Een veilige rode loper, zoals de gemeente Oude IJsselstreek zijn loopplanken noemt. En tot zover beesten in het nieuws. En dan nu uit 1979, Blondie. Bijna 7:10 is het. We gaan naar de verslaggever van dienst op deze donderdagmorgen. Dat is Vincent van Rijn. Vincent, goedemorgen. Goedemorgen. En als ze jou missen, dan ben je visser. Ik had me nog zo voorgenomen om geen grappen te maken. Maar goed, het is geen grap. Dat begint lekker. Het is serieus. Ja, oké, okay, maar je weet wat ik bedoel. Oh. Ik ben op weg naar Lelystad, want daar wordt inderdaad deze week het WK Vissen voor Vrouwen gehouden. Dat gebeurt aan de Lage Vaart. Dat is een kilometers lang kanaal tussen het Ketelmeer en Almere. 8 landen doen mee, waaronder Italië, Kroatië, Spanje en dus Nederland. En ik wist het niet, maar Nederland schijnt nogal goed te zijn, een echte kanshebber. En het gaat bij zo'n wedstrijd niet om de grootste vis, maar om de hoeveelheid vis. Dus hoeveel kilo de deelnemers dan naar boven halen. En voor Nederland doen in totaal 7 vrouwen mee. Nou, bij zo'n WK komt veel kijken. Het is zeker niet alleen je hengel uitgooien, koffie drinken, ouwe hoeren, En een beetje afwachten. Er komt allerlei tactiek bij kijken. Nou, daarover spreek ik straks met deelnemers en de organisatie. Straks meer dus over het WK vissen als ze me missen. Ja, van Nico Haken vroeger. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Als ze me zoeken, ben ik snoeken. Ja. Die kunnen we even straks laten horen. Mooi, stukje bij Jan Publiek. Ja, de jonge garde kent dat allemaal niet. We gaan naar Frankrijk. Westerse landen zijn druk om hun burgers te evacueren uit Afghanistan. Maar hoe doe je dat? Te midden van de chaos die we zien uit Kabul. Hoe kom je bij het vliegveld? Hoe bescherm je mensen tegen de Taliban? In Frankrijk heeft een speciale elite-eenheid van de politie uit de doeken gedaan hoe je zo'n operatie uitvoert. U hoort een bijdrage van correspondent Frank Renaud. C'est chaotique. On est dans un pays en pleine crise. C'était extrêmement périlleux. In Kabul is het chaos, crisis en gevaarlijk. J'étais 11 au total. En in Kabul zit een team van 11 speciaal getrainde agenten, vertelde topman Jean-Baptiste Dulion van de Franse elite-eenheid van de politie, de RAID. Très rapidement l'ambassadeur pour qu'il puisse être en environnement sécurisé sur l'aéroport. Het team bracht een paar dagen geleden al de Franse ambassadeur in veiligheid van de ambassade naar het vliegveld, vertelde Dulion op radiozender RTL. Maar de echte operatie moest toen nog komen. Ça reste une dizaine d'effectifs qui vont accompagner presque 350 personnes. Donc. Het team van 11 speciale agenten ging dinsdag bijna 350 mensen ophalen bij de Franse ambassade in Kabul en overbrengen naar het vliegveld om te evacueren. C'est une opération très périlleuse, hein, dans un environnement très hostile, très incertain. Het was een extreem gevaarlijke operatie. De sfeer in Kabul is vijandig en je weet nooit wat er onderweg kan gebeuren. Tout a été planifié en amont, hein. De hele operatie was van tevoren al uitgedacht. On avait tout prévu, hein. Met allerlei scenario's van wat onderweg kon gebeuren, was rekening gehouden. Mais ces 5 kilomètres, je vais vous dire, nous ont paru extrêmement long. De tocht van de ambassade naar het vliegveld is maar 5 kilometer, maar dat leek een oneindige lengte, vertelt Red Topman Dulion. Des véhicules blindés, bien sûr, de partout. De agenten zaten in gepantserde voertuigen. Daarmee begeleiden en beschermden ze de 350 Fransen en ook Afghanen die in bussen zaten. Avec les forces spéciales, bien sûr, de l'armée, hein, qui nous ont assisté. Ook speciale eenheden van het Franse leger waren aanwezig. Le convoi en lui-même, après, c'était parti et on a vraiment croisé les doigts. Toen kon het convoi vertrekken met de bewapende agenten in panzervoertuigen door de straten van Kabul. Het traject wat ze gingen rijden was voor iedereen geheim gehouden uit veiligheidsoverwegingen. On a tout suivi en direct, bien sûr, dès dimanche soir. Dulion zat zelf in het hoofdkantoor van de RAID in Frankrijk en volgde daar alles. Op schermen zag hij in real time wat er gebeurde, via camera's bij de manschappen in Kabul. On était extrêmement stressés. Het was werken onder hoogspanning. Donc, ils étaient seuls à la manœuvre. Maar die 11 agenten in Kabul, die moesten het echte werk zelf doen. C'est eux qui ont discuté avec les talibans. Ze hebben onderhandeld met de Taliban. Tout à fait, on n'avait pas le choix. We hadden geen keus. Et favoriser l'exfiltration à mon type. Alleen met de goedkeuring van de Taliban was het mogelijk om 350 man uit de ambassade te halen, weg te rijden en met een gewapende escorte naar het vliegveld te gaan. De rit van 5 kilometer lukte. De 11 agenten begeleidden de mensen naar het vliegveld en dankzij afspraken met de Amerikanen daar konden ze naar het klaarstaande toestel van de Fransen gaan. De operatie duurde een half uur, de spanning was te snijden, maar het lukte. Difficile. Afgelopen zondag hebben ook de Britten zo'nzelfde actie uitgevoerd. Net ingevlogen paratroopers haalden 200 Britse burgers op in Kabul. Die zijn naar het vliegveld gebracht en maandag uiteindelijk vertrokken. Het programma voor Amsterdam World Cinema was al helemaal klaar. Tot Nancy Asa, de co-curator van het internationale filmfestival, besefte dat er iets ontbrak in het aanbod. En dat waren Afrikaanse films over de coronacrisis. En dus ging zij op zoek. Mevrouw Asa, goedemorgen. Goedemorgen. Het begint vandaag allemaal het festival. Daarin zijn films te zien uit allerlei continenten. Waaronder dus ook Afrika. Tijdens COVID, waarom vond u dat die films aan dat programma moesten worden toegevoegd? Nou, dat was eigenlijk ook door een persoonlijke ervaring van mij. Ik heb mijn stiefvader die kwam vast te zitten in Ghana. Dat is in het land in West-Afrika. En die kon niet terugkomen. Dus die heeft daar 6 maanden lang vastgezeten. Die heeft toen echt van alles en nog wat geprobeerd om terug te komen naar Nederland. Want hij had hier ook druk van zijn werkgever dat hij terug moest komen. En zij dachten waarschijnlijk dat hij daar gewoon voor ze vakantie aan het vieren voor zijn was. Rol daar vast zat. Ja, inderdaad. Maar hij komt echt niet terug. Totdat we hadden zelfs al Marokko Airways geboekt. Maar ja, hij kon gewoon niet terug. Totdat die repatriëringsvluchten dus gingen. Toen pas kon hij terugkomen. En dat was voor mij ook zeker weten een van de redenen waarvan ik dacht van, hey, hebben wij World Cinema Amsterdam? Ik heb nog geen films van COVID. Nou, dan moet ik daar wat toch nog even op onderzoek uit. Kijken wat er toch nog geproduceerd is, gemaakt is. En daar ga ik gewoon achteraan. En die moeten gewoon in Actual Africa, het focusprogramma van World Cinema Amsterdam. Dus u ging op zoektocht. En zijn het dan films die ook over het onderwerp COVID gaan, of die tijdens de COVID-periode zijn gemaakt? Ze gaan over COVID, die tijdens de COVID-periode zijn gemaakt. Dus dat maakt het zelfs nog voor mij nog bijzonder. Want in Ghana was dus die lockdown afgekondigd door de Ghanese president. En ja, er is toch nog één dame, en ik ken haar zelf persoonlijk, Sylvie Pomanso, die dacht, ik ga hier gewoon een film over maken. Die film heet As In Between. En dat gaat over een jonge dame die een verpleegster die in het ziekenhuis werkt. En die zei van, hey, we horen overal, weet je wel, in het buitenland horen we over COVID. Het is nog niet hier thuis, maar wat gaat er gebeuren? Wat is ons plan van aanpak als het toch nog naar Ghana komt? Us In Between heet die film. Ja, As In Between. Ja. Ja. En ja, uiteindelijk is het toch nog wel aangekomen, waar niet, in Ghana. Ja, en hoe zijn ze daarmee omgegaan? En dat kan je dus daar, dat zie je dan dus in die film. Ja. Een voorbeeld dus van zo'n film. Wat is er nog meer te zien op het festival? Heel veel. We hebben sowieso binnen Actual Africa gaat het ook over migratie, over going back to your roots. We hebben een hele mooie film, openingsfilm die vandaag plaatsvindt, Suat, bij de officiële opening vandaag. En we hebben zoveel, echt. Dat is, maar dat Suat, dat is echt één ding dat ligt zo dicht bij mijn hart. En we hebben ook een heritage film. Dat is een film La Femme à Couteau. Die is gemaakt in Ouagadougou, Burkina Faso. En het is echt een classic. Dus genoeg te zien. En dus films ook gemaakt tijdens de coronacrisis over het onderwerp corona. En want u vindt het belangrijk dat wij ook hier die verhalen zien, hè? Ja, want wat ik toen had gemerkt is dat er tijdens de Ebola-periode dat er heel veel te horen was tijdens die periode, vooral hier in Nederland. Maar tijdens de coronapandemie hoorde je bijna niks over corona in Afrika. En ze zeiden altijd van ja, en tenminste de Afrikanen gaan er door en het gaat echt niet goed komen, want natuurlijk een derde wereldland, bla bla bla. Maar toch hoorde je er niks over. Je hoorde heel veel over Nieuw-Zeeland en wat er gebeurt in Engeland, India. Maar echt op het continent Afrika zelf heb ik zelf niks gezien. Heb jij er iets over gehoord? Nou ja, goed. Ik zit er hier middenin, dus dan hoor je wel eens wat. En we hebben ook wel contact gehad veel met onze correspondenten. Die zit dan in Zuid-Afrika. We waren hier inderdaad vooral ook met onszelf bezig natuurlijk, denk ik. Ja, en dat is maar toch hoorde je nog wel heel veel van. Ik heb van andere landen, maar echt het continent Afrika zelf, niks over gehoord. Dus daarom ben ik echt super blij dat World Cinema Amsterdam, dat die dit jaar gelukkig doorgaat. En dat ik toch nog last minute nog een verandering heb kunnen maken in het programma. Het is gewoon super belangrijk om te laten weten van, hey, wat voor effecten heeft dat ook gehad? En vooral ook op dames daar. Die zijn natuurlijk iets een stuk meer vatbaarder voor social pressures, om het zo maar even te zeggen. Hoe hebben ze dat daar meegemaakt? En dit is gewoon het perfecte platform daarvoor. Vanavond, het begint vandaag. Amsterdam World Cinema, zo heet het. Dus wie daarin geïnteresseerd is. Dus World Cinema Amsterdam. Neem me niet kwalijk. World Cinema, geef niet. Dank voor het gesprek. Nancy Aza is dat, co-curator van het festival. Memira bij Bergman Clinics heeft voor ieder oog een oplossing. Van een ooglezerbehandeling tot een lenswissel. Wat voor jouw oog het beste is, bepalen we samen tijdens een vooronderzoek. Maak een afspraak op memira.nl.

toestel kwam ietsjes over 11 aan, een paar uur later dan verwacht. Maar Lou Petter van de collega's van de tv, die sprak met twee van hen. Vader Sherjo en zoon Arash, die vertelden over de chaos bij hun vertrek uit Kabul. Heel druk. Mensen die gewoon niet in de rij stonden. Iedereen op elkaar duwen, trekken. Leger die de hele tijd in de lucht ging schieten. Mensen gingen slaan. Uiteindelijk zijn we toch doorheen gekomen. Dus ja, blij mee. Hoe is het dan als je daar dat ziet? Ja, op dat moment zijn die echt bij stil. Want ook elke keer als het schot komt, dan ga je toch wel een beetje bukken, zeg maar. Maar op een gegeven moment, dan doe je niks meer, want je weet dat ze niet op je schieten. Dus dan denk ik dat het meer gewoon de adrenaline is. Ze schieten in de lucht? Ja. En vallen mensen ook aan met wapens en zo en stokken. Niet goed geregeld, geen politie, geen beveiliging. Jawel, maar buitenlandse legers en ook Afghaanse legers. Maar het ging niet goed. Nee. Druk. Nee. Amerikanen schoten in de lucht en Afghaanse leger die stond er gewoon voor, zeg maar. En die sloegen mensen en schoten ook in de lucht en zo. Je moeder staat naast je? Ja. Ja. Hoe is het om er weer te zien? Goed. Gemist. Hoe is het voor u dat hij er weer is? Ik ben heel erg blij. Heel erg blij. Heeft u zich zorgen gemaakt? Ja, heel erg. Slaaploze nachten gehad. Niet naar werk gegaan. Geen concentratie. Niks. Ik was bang dat ze nooit meer terug zouden mogen komen. We zitten vast daar, we zullen ze niet meer zien. Dus ja. Ja, ik ben erg blij nu. En wat gaat u nu doen? We gaan nu naar huis. Ja. Ja, nu naar huis. Ja, iedereen, alle familie waren gisteravond de hele familie wakker, de hele nacht. Ook zijn broer uit Polen en hier mijn familie en daar ook. Dus ze zijn allemaal nu opgelucht. We gaan nu naar huis, heel blij. Welk gevoel overheerst? Rust. Wat zeg je? Rust. Ja. Nu proberen te slapen, denk ik. Ja, als het lukt. Ja. Alleen nog steeds heel erg zorgen voor de familie die daar zijn allemaal. Dus. Ja. Ja. We letten alles achter gewoon. Mijn moeder, zus, hele familie. Vader Sherjo en zoon Arash weer herenigd dus met moeder Razia op Schiphol gisteravond. En iemand die dolgraag op die vlucht had willen zitten is de Afghaanse Nederlander Najib Poyan. Hij is met zijn zoon, dochter en vrouw in Kabul. En het was om zijn zieke schoonmoeder te bezoeken. Ze werden verrast door de snelle machtsovername van de Taliban. En meneer Poyan, goedemorgen weer. We spraken elkaar gisteren ook al. En u vertelde toen dat het niet was gelukt om op een vliegtuig te komen. U hebt een tweede poging gedaan gisteravond. Hoe is dat gegaan? Goedemorgen. Ik heb twee pogingen inderdaad gedaan. En ik zeg dat het gaat niks opleveren. Alleen maar mijn kinderen krijgen gewoon een zweepslag van het Franse leger die onder leiding van Amerikanen werken. En op afstand van 2 meter of 1,5 meter naast een klein kind van 3 jaar en mijn arm wordt een lucht geschoten. En daar krijgen mijn kinderen shock daarvan. En dat waren Amerikaanse militairen, zegt u? Ze waren zowel Amerikaanse militairen als Afghaanse soldaten die onder leiding van Amerikaanse legers gewerkt hebben. En die schieten dan in de lucht ook om mensen te verjagen of zoiets? Of? Die schieten in de lucht inderdaad om mensen te jagen. Want je staat op een rij en dan zie je gewoon wederom dat de mensen duwen en trekken. En dan willen ze gewoon toch even vooraan komen aansluiten. En dat is een chaotische situatie. En dat zorgt voor dat jij, als jij op een rij staat en dan is het jouw beurt om naar binnen te kunnen komen en dan word je weer geslagen, teruggeduwd en dan naar achter geschoven. Dus het gaat niets opleveren. En uiteindelijk heb je opgegeven, nee, het gaat niets worden en zijn we gewoon weer naar huis gegaan. En u zegt geslagen, wie doet dat dan? Er zijn Afghaanse en Amerikaanse die samen en tegelijk doen. En ik heb gewoon met mijn eigen ogen gezien dat Amerikanen die de Afghaanse vrouwen of passagiers echt klappen geven. Get back en schreeuwen. En dan de ene zegt, ga maar zitten op grond. En de ander zegt, nee, opstaan en dan naar achteren. En dan zie je gewoon dat de mensen die we trekken, dat vallen gewoon op de kaars. Ja. En op een afstand van 1,5 meter voor de voet van mijn dochter wordt zo'n geluidsbom gegooid. voor een paar minuten, voor een paar seconden waren wij helemaal dof daarvan. Ja. En ik heb een kind van 3 jaar en mee aan. En hij kijkt gewoon, wat gebeurt hier? En hij begint te huilen. En mijn dochter, nooit in haar leven zoiets meegemaakt. Ja. En dan, zij was echt een trauma nou. En uiteindelijk heeft ze gezegd, nou, nee, wij krijgen geen weg naar buiten. Hè. En dus hebben we opgegeven. Want u hebt het twee keer nu geprobeerd. U heeft gisteren ook verteld, hè, hoe angstig u bent als u van de stad nou naar het vliegveld moet. Want u moet allerlei checkpoints langs met Taliban-mensen die daar dan de wacht houden. U gaat niet nog een keer proberen om bij het vliegveld te komen, begrijp ik. De checkpoints die zijn 's avonds. Als nou de avondklok gaat om 9 uur en vanaf 9 uur, dan hebben we de checkpoints. En gisteren hebben wij besloten eerder naar het vliegveld te gaan, zodat wij met de checkpoints niet meemaken. En de eerste dag dat wij met checkpoints meegemaakt hadden, dat was eergisteren. De reden daarvan was dat wij van het ministerie een mail hadden ontvangen dat om 8:45 avonds kunnen wij het vliegveld naar Georgië pakken. Ja. Dus wij hadden gehaast en daar naartoe. En onderweg hebben wij wederom een update gehad van het ministerie dat de tijd veranderd was van 8:45 avonds naar 7:45 avonds. Maar net zo goed, dat was niet haalbaar voor ons. Zeker met zo'n drukte voor de gates. En uiteindelijk, ja, rond 8:45 of 9:30 zijn we destijds wel teruggetrokken. En toen zijn we wel inderdaad de checkpoints tegengekomen en hadden wij moeten gewoon echt controle laten. Ja. Maar wat gaat u nu doen? Want u bent dus nu opnieuw weer teruggegaan naar de stad. Ik heb opgegeven. Ik ga niks meer doen. Ik blijf gewoon thuis. Want gisteren wat ik meegemaakt heb, dat mijn kinderen janken, een angst en geschoten worden. En geluidsbommen voor je voeten worden gegooid. En dan je krijgt zweep. En uiteindelijk zeggen, nou, is het moeite waard? Dan zeg ik, nee, voor mij niet. Waarom? Ik heb 2 kinderen die in Nederland geboren zijn. En ze hebben nooit met zoiets meegemaakt. En uiteindelijk zeggen, nou, ik wil deze risico niet meer accepteren. Ja. En ik blijf gewoon lekker thuis. En dan zie je het wel. Wat gaat het worden als Nederlandse regering? Nou, wel moeite doen op een andere manier om ze daar eruit te krijgen. Prima, en anders ik zeg gewoon, pech gaat. Maar bent u veilig dan nu daar? Als ik binnen blijf, wel. Als ik binnen blijf, dan ben ik veilig. Maar hoe lang blijf ik binnen? Hoe lang kan ik het volhouden? Dat weet ik niet. Nee, u kunt niet de rest van uw leven binnen gaan zitten. Ja, zo is dat nou eens. Want waarom moet ik dan hier binnen zitten? Ik heb met mijn mobiel wel een paar foto's gemaakt. Precies tegenover onze verblijfsadres. Dat is een checkpoint van het aanbod. En ze weten nog niet dat ik in Nederland kom. Ja. En als ze zij weten, ik weet niet wat gaan ze doen. Ja. Ja. En ik wil niet daarover gaan nadenken, want dan ben ik heel erg bang. En hier in Afghanistan, social media, heb ik wel een beetje rondgekeken. Dat nu al mensen worden gearresteerd. Bij mensen zijn de nagels eruit getrokken. En bij mensen zijn mensen vermoord. En als wij nou achter de vliegveld van een andere weg willen rijden. En dan zie ik zo'n brug en daaronder zijn een aantal dode soldaten van het oude regime. Dus er zijn wel degelijk vergeldingsmaatregelen van de Taliban, zegt u? Ja, klopt. Ja, ja, ja. Dank voor uw verhaal. En heel veel sterkte, meneer Poyan. Dank u en ik wens u een fijne dag verder. Najib Poyan was dat, opnieuw in onze uitzending. Ik praat door met voormalig AIVD-agent Guido Blauw. Meneer Blauw, goedemorgen. Goedemorgen. Samen met een groep politici en mensen die ervaring hebben met crisismanagement... hebt u een evacuatieteam opgezet dat Nederlandse Afghanen bijstaat die willen vluchten. Dat doen zij dus op eigen initiatief, wel in overleg overigens met de overheid. Inmiddels hebben al tientallen mensen zich bij u gemeld. U hebt meegeluisterd naar het verhaal van meneer Poyan, die dus nu zegt van ja, ik heb het een paar keer geprobeerd naar het vliegveld. Het is allemaal veel te gevaarlijk. We worden daar als beesten behandeld eigenlijk. Hoort u meer van dit soort verhalen? Absoluut. En we hebben gisteren hebben we onder strikte begeleiding ook met een jongen daar rondgelopen. We hebben live meegekeken wat de situatie was. Ja, dat is echt een hakkelijke situatie. We hebben hier te maken met gezinnen, met kinderen die in Nederland opgegroeid zijn. Die dat zeker niet gewend zijn om in zo'n heftige situatie terecht te komen. En voor de luchthaven, bij de Noordgate aan de achterkant, is het echt een hakkelijke situatie. En wij gaan er ook vanuit dat dat niet de weg gaat zijn voor onze groep om de luchthaven op te komen. Waarom zijn die Amerikanen zo agressief tegen deze mensen? Wat wij gemerkt hebben, en vooral sinds gisteravond ook zeker weten, is dat het niet zozeer de Amerikanen zijn die de ellende veroorzaken. Er wordt eigenlijk op het moment dat het begint te schemeren en donker wordt, begint men buiten de poort te schieten. En of dat Afghanen zijn die wat trammelant willen, of dat het mensen zijn die willen roven, of dat het de Taliban is, dat is nog niet helemaal duidelijk. Maar er wordt redelijk wat ophef gemaakt buiten de poort, waardoor de Amerikanen de groep zien groeien die voor de poort staat. Niet meer het overzicht hebben wie naar binnen hoort te gaan en wie er niet binnen hoort te zijn. Waardoor ze eigenlijk gedwongen worden om die poorten te sluiten. Wat kunt u voor dit soort mensen betekenen eigenlijk vanuit Nederland? Vooral contact. We hebben gemerkt dat het op het moment dat ze ook als ze in beeld zijn bij Buitenlandse Zaken en op de lijst staan, dan ja, het ministerie heeft het gewoon ontzettend druk op dit moment met de hele repatriëring. Dus het is voor die mensen heel fijn dat ze eigenlijk continu een aanspreekpunt hebben waar ze hun zorgen kunnen neerleggen, waar ze hun vragen kunnen neerleggen. En wij adviseren ze dus eigenlijk op heel veel vlakken. Zowel qua route, bijvoorbeeld het opschrijven van telefoonnummers op de armen van de kinderen op het moment dat ze de straat op gaan. Ja. Dat zijn hele praktische tips. Maar als we het verhaal van meneer Poyan horen, die heeft 2 keer geprobeerd om bij dat vliegveld te komen. Het lukt gewoon niet om dat vliegveld te bereiken, om daar sowieso op te komen. Terwijl er gaan wel vliegtuigen naar Nederland terug, dat hebben we ook gehoord. Dus wat moet hij dan doen? Wij hebben de groep gezegd van luister, wij hebben rechtstreeks contact nu met Buitenlandse Zaken en met Defensie. Er is ons ook echt gezegd, wacht op onze berichtgeving en dan gaan we handelen met de hele groep. Wij gaan er zelf vanuit dat deze mensen buiten de luchthaven worden opgepikt de komende dagen. En dan op een andere manier naar dat vliegveld worden gebracht? Ja, gisteren hebben de Amerikanen een kamp net buiten de luchthaven opengesteld. Daar hebben ze passes voor afgegeven. Mensen worden daar eigenlijk druppelsgewijs binnengelaten, gecontroleerd en gaan vervolgens met een VN-convoy gaan ze richting de luchthaven. Ja. Want dat is een optie. Dat hoorden we eerder deze uitzending ook. Hè? In Frankrijk hebben ze ook zo'n operatie gedaan. En de Britten, geloof ik, die dan gewoon ook een hele grote groep van echt wel een paar honderd mensen tegelijkertijd onder zware beveiliging zorgen dat die dan aan groep op het vliegveld komen. Kan Nederland zoiets ook? Ja, dat kunnen we zeker. En ik denk ook zeker dat daar nu de kennis voor aanwezig is sinds gisteravond. De groep militairen die erbij is, die kan dergelijke bescherming bieden. En wij gaan er dus eigenlijk ook vanuit dat we vandaag gewoon een aantal safe places krijgen waar we de mensen naartoe moeten gaan delegeren. En dat we dus inderdaad een aantal oppikpunten gaan komen net buiten de luchthaven. Ja, en dat mensen eigenlijk bijna letterlijk zelf opgehaald worden om dan mee te kunnen. Ja, de mensen echt thuis ophalen zal wat lastiger zijn. Degene die het dichtbij woont, woont op 5 minuten. En degene die het ver weg woont, van onze groep tenminste, woont op 20 kilometer. Maar dat zijn allemaal gegevens die buiten onze zaken eerst bekend moesten worden voordat ze überhaupt een planning konden maken. Ja. Van wie zit waar. En hoe groot is die groep die u vertegenwoordigt? Dat begon met een vrouw met 3 kleine kinderen. En dat is inmiddels een groep van bijna 60 personen. Ja, en u verwacht dat daar nog meer mensen bij komen? En dus op de geschetste manier via een kamp buiten de luchthaven dus uiteindelijk daar naartoe worden gebracht. En dus dan terug kunnen naar Nederland. Dank voor de uitleg, meneer Blauw. Guido Blauw was dat. 7:18. Het NOS Radio 1-journaal. Praat u bij over wat er gisteravond gebeurde op radio en tv. Omroep Max hield een inzamelingsactie voor de slachtoffers van de watersnood in Limburg, maand geleden. Bij Op1 maakte omroepdirecteur Jan Slachter het eindbedrag bekend. We willen de eindstand. We willen de eindstand. Nou, de eindstand toch niet? De eindstand. De mensen kunnen nog steeds bellen. De eindstand. Ik weet niet of die zo meteen in beeld komt of moet ik die zeggen. Ja. Is geworden 2.034.500 lieven. Zeker. Hartstikke goed. En de mensen kunnen nog steeds bellen. Het viel een beetje weg, maar het is dus 2.034.553 euro precies. En intussen is er vast nog wel wat bijgekomen. Bij Nieuwsuur ging het over een eventuele nieuwe vluchtelingenstroom vanuit Afghanistan naar Europa. Caroline van Buren werkt voor de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. En zij vertelde dat Afghanen vooralsnog in het land zelf een plek zoeken waar ze veilig zijn. Op dit moment zijn er over 500.000 internally displaced, binnenlandse ontheemden in Afghanistan sinds het begin van dit jaar. De trend naar buitenlandse landen is heel laag. We hebben niet veel mensen die naar het buitenland gaan op dit moment. Het kan altijd veranderen. De meeste mensen vluchten dicht bij hun huis, zodat ze terug kunnen keren wanneer het veilig is. Bij Langs de Lijn en Omstreken vertelde Ashna dat ze niet is ingelood voor de Formule 1 Grand Prix in Zandvoort. En deze superracefan baalt daarvan als een stekker. ik ben er wel redelijk zuur van. Ja, ik ben degene ook die zelf in Zandvoort woont. Ik ben vroeger ook altijd met mijn vader altijd naar het circuit gegaan. Ik heb ook altijd van hem de verhalen gehoord van hoe het ooit was dat hier nog Formule 1 was. Dus ik dacht vorig jaar eindelijk al van, nou, we gaan het eindelijk een keer meemaken dat er hier in mijn eigen dorp Formule 1 is. En ja, toen moesten we natuurlijk nog een jaar wachten vanwege corona. En nou zit het er helaas weer niet in voor mij. En dat was gisteravond op Radio en TV. En dan zijn hier een paar onderwerpen uit het aanbod van de buitenlandse media. Het Amerikaanse leger zal in Afghanistan blijven totdat alle Amerikanen het land uit zijn. Zelfs als de deadline van 31 augustus voorbij is. Dat heeft president Biden gezegd in een interview met ABC News. Wel zegt hij dat het de bedoeling is om ze voor die tijd te evacueren. So Americans should understand that troops might have to be there beyond August 31st. No, Americans should understand that we're going to try to get it done before August 31st. But if we don't, the troops will stay. If we don't, we'll determine at the time who's left. And if there are American forces, if there's American citizens left, we're going to stay till we get them all out. Biden ligt internationaal onder vuur. Er is kritiek op hoe naïef de VS was over het risico dat Afghanistan weer in handen zou komen van de Taliban. De Amerikaanse president blijft achter het besluit staan om het leger terug te trekken. Het steunfonds voor de slachtoffers van de storm tijdens Pukkelpop in augustus 2011 houdt er na 10 jaar mee op. Dat meldt onder meer de VRT. Het steunfonds werd in het leven geroepen voor de nabestaanden en slachtoffers van de storm, waarbij 5 mensen omkwamen en 140 festivalgangers gewond raakten. En kort nadat het steunfonds werd opgericht, werd er zo'n €600.000 gedoneerd, onder andere door artiesten als M&M en de Foo Fighters. Dat geld is gebruikt om medische hulpmiddelen te betalen voor slachtoffers of om begrafeniskosten te betalen. En nu houdt het steunfonds er dus mee op. En de laatste €290.000 zal worden verdeeld onder de slachtoffers, schrijft het laatste nieuws. De oorsprong van de laatste uitbraak van het coronavirus in Nieuw-Zeeland is waarschijnlijk bekend, vertelde premier Ardern tijdens een persconferentie. Het gaat om een besmette reiziger die op 7 augustus vanuit Sydney naar Nieuw-Zeeland reisde en in quarantaine ging. They were transferred from the Crown Plaza to the Jet Park quarantine facility that same day. This person subsequently became unwell and was moved to Middlemore Hospital on the 16th of August. En de reiziger werd dus ziek in het quarantainehotel en is naar het ziekenhuis gebracht. En blijkbaar heeft hij dus ook anderen besmet. Sinds gisteren zijn er 11 nieuwe besmettingen gemeld in Nieuw-Zeeland, waardoor het totale aantal is gestegen naar 21. Het land blijft vanwege de uitbraak tot zeker morgen in lockdown. En een school in de Amerikaanse staat Texas heeft het verbod op mondkapjes weten te omzeilen door mondkapjes toe te voegen aan de kledingvoorschriften voor leerlingen. De school zegt tegen de Washington Post dat hiermee de veiligheid van de kinderen wordt verzekerd. Gouverneur Greg Abbott voerde in juni een boete in voor scholen in Texas die van hun leerlingen eisen dat ze een mondkapje dragen. Volgens Abbott wordt het coronavirus al genoeg bestreden met vaccins, medicijnen en afstand houden. 7 minuten voor 7:30. We gaan praten over het voetbal van gisteravond. Voor PSV en AZ werd het niet zo'n heel prettig Europees avondje. PSV verloor uit bij Benfica met 2-1 en moet volgende week dus winnen om de groepsfase van de Champions League te bereiken. AZ moet een 2-0 nederlaag zien weg te poetsen, want in Glasgow was Celtic te sterk. Tom van het Hek, goedemorgen Tom. Goedemorgen. Even beginnen bij PSV. Er had wel meer in gezeten, denk ik, hè, voor de Eindhovenaren. Ja, dat is altijd een gevoel wat je wel gauw overhoudt nadat je tegen een Portugese ploeg gespeeld hebt. Dat je altijd denkt, we waren toch echt wel wat beter. Maar PSV was ook echt wel beter. Had wel een moeilijke eerste helft. Een snelle goal van Benfica. Goede goal, Rafa Silva. Ook een hele goede aanvaller. En daarna nam PSV wat licht initiatief. Durfde nog niet echt. Kwam nauwelijks tot kansen. Vlak voor rust 2-0 Benfica. Ja, dan onnodig dat soort woorden vallen. Maar goed, hij viel wel gewoon. Maar na rust was PSV toch wel echt 30 tot 35 minuten heel erg goed. Maakte een prachtige goal via Gakpo. En met name de aanvallers. Madueke had niet zijn allerbeste avond. Maar ook daar kon je zien met de snelheid en de wendbaarheid van de aanvallers. Had Benfica toch wel heel veel moeite. Benfica wankelde echt. 4-5 gele kaarten. Moest heel veel nieuwe mensen inbrengen. Die helemaal atletisch gezien het toch moeilijk hadden. En als je het allemaal zo optelt. Dan zou je toch zeggen moet PSV een goede kans hebben. Om het volgende week goed te maken. Maar goed, daar schuilt toch nogmaals ook wel een beetje het gevaar in. Want met woorden als onnodig en dergelijke. Feit is dat ze met 2-1 achterstaan. Feit is dat Benfica ook wel een aantal echt goede voetballers heeft. Maar over het geheel genomen en met name de aanvallers van PSV ten opzichte van de toch wat trage verdediging van Benfica, zou je toch wel moeten denken dat het zou kunnen. En PSV zal toch inderdaad met een dubbel gevoel naar huis gekomen zijn. Aan de ene kant is het een nederlaag met perspectief, om het maar zo te zeggen. Aan de andere kant is het misschien ook wel gewoon het gevoel, er had echt meer ingezeten. Want als je die hele wedstrijd nog eens op een rij zet, dan was 2-1 verliezen toch wel echt onnodig. 60-40 zei hij vooraf. Wat wordt het dan volgende week? Nou, ik zet het op 65-35 nu. Ik vind dat de kansen van PSV nog... Nee, maar het zit natuurlijk, er zit een gevaar in. Maar ik geef PSV toch echt een hele goede kans. Ja. Ik vind dat PSV in dit PSV op deze manier moet dat volgende week nog even één keer voor de 1000ste keer. Die uitgoal telt niet meer dubbel. Hè. Dus ze moeten wel gewoon bij 1-0 winst is het gewoon gelijk. Het staat 2-1 achter. Maar dan nog, PSV moet dat gewoon goed kunnen maken volgende week. AZ dan. Die wedstrijd was overigens wat lastiger te volgen. Heb jij hem ergens kunnen zien? Nou, je kon hem via Celtic TV, daar moest je er wel 10 pond voor over hebben, kon je hem zien. Dat moest je dan een abonnementje even aanschaffen. Dat was de enige manier. Hij was op geen enkele wijze verder in Nederland te zien. En later zijn er natuurlijk wel een aantal samenvattende beelden, hoewel die wel heel kort zijn opgedoken. Ja, AZ had na 5 minuten al een enorme kans via Pavlidis, die de paal raakte. AZ had daarvoor zelfs ook nog een kleine kans, maar kwam op achterstand. Schotten, nou, dat was wel een beetje conform wat we dachten, waren echt niet geweldig, hoor. Was echt geen geweldige ploeg. Ook na rust kreeg AZ nog een enorme kans op een gelijkmaker. Maar ook daar viel de 2-0, zoals dat dan heet, weer een beetje ongelukkig. Maar het had toch meer te maken met het niet slagvaardig zijn van AZ. De ploeg heeft ook nog geen goal gemaakt dit seizoen. Dat zegt toch wel iets. Koopmeiners deed weer mee. Dat scheelde wel een hoop. Het is te hopen dat hij er volgende week ook nog bij is. En ja, als je dat Celtic zo zag, dan zou je denken, het is niet hopeloos. Maar aan de andere kant, als je de slagvaardigheid van AZ ziet op dit moment en de kwaliteit van het elftal, dan wordt dat toch wel een hele lastige klus. Dus de 40-60 die ik daar had gezegd, want daar had ik ze wel al iets minder ingeschat, die gaat ook naar 35-65. Ja. De koersen veranderen iets. Maar dat wordt een lastig karwei. Niet onmogelijk, omdat dat Celtic toch ook niet zo geweldig was, hoor. AZ dus. En dan gaan we nog een trapje lager, want dat ging over de Europa League, AZ. De Conference League. Daarin vanavond 2 Nederlandse teams. Feyenoord tegen het Zweedse Elfsborg. Ja. En Vitesse moet dan tegen Anderlecht. Wat zijn de kansen voor die twee ploegen? Nou, Feyenoord moet dat gewoon wel kunnen. Jahan Baks kan weer spelen. Feyenoord, gesloten, stugge ploeg. Dat zijn zo de woorden van de Zweedse ploeg, waar we natuurlijk, moeten we eerlijk over zijn, ook niet alles van weten. Maar Feyenoord in deze vorm moet dat toch gewoon kunnen redden. Voor Vitesse wordt het lastiger. Anderlecht is ook zijn grootste tijd gehad. Moet het ook meer van het verleden hebben dan van het heden. Heeft met Sierksee wel een hele leuke Nederlandse spits, waar we op moeten letten vanavond. Maar ik zou Feyenoord toch aanzienlijk grotere kansen toe dichter dan Vitesse. Gaan we allemaal meemaken vanavond ook hier op NPO Radio 1 te volgen. Die wedstrijden dus in de Conference League. U hoort de Tom van het Hek. I'm on fire. De baas, Bruce Springsteen, was dat een I'm on fire. Gaslicht.com. Bekijk nu onze top 5 duurzame energiedeals. Gaslicht.com. Binnen één dag vloerverwarming in jouw huis? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en je ontvangt binnen één werkdag een offerte op maat. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Een website die het verschil maakt. Customer journeys, user experience design, front-end frameworks. Gelukkig is er een bureau dat het makkelijk maakt en alle disciplines verenigt. Kijk op fabriek.nl hoe wij verandering ontwerpen. Fabriek met QUE. Ook voor wand- en plafondverwarming ga je snel naar warp-systems.nl. NPO Radio 1. 1 minuut over 30:30, de hoofdpunten van het nieuws. Het vliegtuig met 35 Nederlanders die zijn geëvacueerd uit Kabul is rond 11 uur gisteravond geland op Schiphol. Een paar uur later dan verwacht. Aan boord waren ook 20 mensen uit andere Europese landen. Later vandaag staan er meer evacuatievluchten gepland, maar om hoeveel vluchten het gaat is niet bekend. Onder druk van de Kamer heeft het demissionaire kabinet toch toegezegd soepel om te gaan met de asielaanvragen van Afghanen die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt. Het kabinet zal de motie naar letter en geest uitvoeren, staat in een brief van de demissionaire ministers Kaag, Bijleveld en Broekers. De leegstand van winkels is licht gedaald, blijkt uit cijfers van winkeldataverzamelaar Locatus. Begin dit jaar stond 7,5% van de winkelpanden leeg en nu is dat 7,2%. De daling van de leegstand is opvallend omdat fysieke winkels veel last hadden van de lockdowns. In Haiti worden steeds meer doden geborgen na de aardbeving van afgelopen zaterdag. Inmiddels zijn bijna 2200 lichamen geteld. De afgelopen dagen zijn nog veel lichamen onder het puin vandaan gehaald. Zo'n 12.000 mensen zijn gewond geraakt en 30.000 gezinnen zijn dakloos geworden. Een krappe meerderheid van de Kamer steunt het plan van het demissionaire kabinet om in de toekomst een eigen bijdrage te vragen voor coronatoegangstesten. Volgens demissionair minister De Jonge is het redelijk om een eigen bijdrage te vragen, nu iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren. Dan de weersverwachting bij Weerplaza. Raymond Klaassen. Raymond, goedemorgen. Dag Jurgen, goedemorgen. Hoe ziet het eruit voor vandaag? Ja, weet je, hetzelfde als gisteren eigenlijk. Opnieuw veel bewolking. Er ligt een deken van bewolking over het hele land. En uit die bewolking valt ook af en toe wat regen. Met name nu in de noordelijke helft van het land, in Friesland en ook in Overijssel. Daar valt toch wel van tijd tot tijd regen. En die bewolking die blijft vrijwel heel de dag aanwezig. Natuurlijk kan hier en daar af en toe wel even een gaatje in die bewolking vallen. Maar het mag niet echt veel naam hebben. De wind die valt wel mee, is zwak tot matig uit het zuidwesten of westen. En de temperatuur die komt dan vanmiddag uit zo rond 19 graden op de meeste plaatsen. En wat verwacht je voor de komende dagen? Ja, het blijft toch wel aan de wisselvallige kant. Ik zie wel dat de temperatuur weer even iets omhoog gaat. Morgen bijvoorbeeld, dan kan het toch wel op de meeste plaatsen 21 graden gaan worden. Ook dan over het algemeen toch wel veel bewolking. Maar vooral in de middag kan de zon nog wel eventjes doorbreken. Kan ook wel weer een enkele bui vallen. Dat is toch ook wel iets om rekening mee te houden. Zaterdag, dat lijkt de beste dag van de week te gaan worden. Na een grijze start in de middag dan periode met zon. En dan kan het in het binnenland 23 tot 25 graden worden. Dus dat ziet er wel aardig uit. Maar het is een korte opleving helaas. Want zondag moet de paraplu toch weer bij de hand gehouden worden. Krijgen we weer te maken met diverse buien die soms ook pittig kunnen uitpakken. Ik sluit niet uit dat het hier en daar zondag ook gaat onweren. Ja. Raymond Klaassen was dat bij Weerplaza. Dagje pretpark? Doe een corona-zelftest. Heb je een verjaardag? Doe een zelftest. Doe altijd eerst een zelftest voordat je veel mensen gaat zien. En houd natuurlijk ook hier 1,5 meter afstand. Want ook zonder klachten kun je corona bij je dragen en anderen onbewust besmetten. En heb je klachten? Dan blijf je thuis en dan maak je direct een testafspraak bij de GGD. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/testen op corona. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Ik ga harder redden dan Usain. Ik ga 10 meter hoog springen. Hey Usain, ik ga later een diamanten medaille winnen. A diamond medal doesn't exist. Nog niet. Tja, dromen kunnen we niet verzekeren, maar we kunnen ze wel supporten. Allianz Direct, supporter van de helden van morgen. Zet je net grote stappen met je bedrijf? Vallen je mensen uit? Voorkom verzuim met MedPrevent. Zorg dat je ook in volle vaart verder kan. Vraag onze Arbo-infobox aan op medprevent.nl en ontvang een Activity Tracker cadeau. 5 minuten over 7:30. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ja, we kijken allemaal mee wat daar gebeurt op het vliegveld van Kabul. Duizenden Afghanen proberen hun land te ontvluchten. Intussen wordt er ook rekening gehouden met een nieuwe vluchtelingenstroom richting het westen via Iran en Turkije. Aan de oostkant heeft Pakistan de grens bijna volledig gesloten voor Afghanen. En de Taliban houden ook daar mensen tegen die het land uit willen. Contact met Midden-Oosten correspondent Desi Moore. Desi, als je naar Iran kijkt, is bekend eigenlijk hoeveel vluchtelingen daar dan aan de grens staan? Nou, dat aantal lijkt op dit moment mee te vallen. Hoeveel mensen precies die grens overkomen is op dit moment niet helemaal duidelijk. Volgens de vluchtelingenorganisatie van de VN willen Afghanen momenteel dicht bij huis blijven. Eerder hadden ze het over honderden, maximaal zo'n 1000 mensen die grens met Iran over zijn gekomen. Ik hoor wel over tentenkampen die worden klaargemaakt in het grensgebied, in het oosten van Iran, voor tijdelijke opvang. Want dat is goed duidelijk gemaakt door Iran. De Afghanen moeten terug zodra het veilig is. Maar gisteren zei het Iraanse ministerie van Binnenlandse Zaken dat alle grensposten dicht zouden gaan voor nieuwe vluchtelingen. Dus een beetje verwarrend wat daar aan die grens zich afspeelt. Er zijn beelden van grensbewaking die er heel serieus uitziet. Maar als officiële grensposten dichtgaan in Iran, dan betekent dat niet meteen dat er geen vluchtelingen meer kunnen komen. Want in dat lange, deels bergachtige grensgebied, bijna 1000 kilometer lang, zijn al jarenlang ook smokkelroutes die ook vluchtelingen kunnen gebruiken. Ze zullen manieren vinden om deze grens over te komen, want ze kennen die routes natuurlijk. Hoe wordt er eigenlijk vanuit Iran gekeken naar wat er nu in Afghanistan gebeurt? Nou, net als veel andere buurlanden zit Iran niet te wachten op een grote stroom vluchtelingen uit Afghanistan. Bovendien hebben Teheran en de Taliban de afgelopen jaren een steeds betere verstandhouding. De Iraanse ambassade in Afghanistan blijft ook gewoon open. We zagen dat er een paar dagen geleden anti-Taliban protesten waren van Afghaanse vrouwen in Iran. En die werden direct met harde hand gestopt. De officiële lijn zal dus zijn dat Afghanen eigenlijk prima kunnen leven onder de Taliban. En daar hoort dan natuurlijk geen grote stroom vluchtelingen bij. En ja, de nieuwe president van Iran, Raisi, heeft bovendien uitdagingen genoeg de komende tijd. Economisch zitten ze er niet op te wachten, want de Iraanse economie is een ramp eigenlijk op het moment. Ja. En je zegt, er zijn wel mensen de grens overgestoken en er wordt ook wel iets gedaan aan een soort tentenkampen worden er opgezet. Wat gebeurt er vervolgens dan met die Afghanen die aankomen in Iran? Ja, nou, die ervaring is er, want al tientallen jaren komen er Afghaanse vluchtelingen richting Iran op. Hè, de vlucht voor de oorlog en in de hoop daar een beter leven te vinden. Maar dat vinden ze daar vaak niet. De situatie is heel zwaar voor Afghaanse vluchtelingen in Iran. Ze worden vaak met de nek aangekeken. Er zijn naar schatting wel zo'n 3 miljoen Afghanen in Iran. Veel van hen zijn illegaal, dus de aantallen zijn nooit helemaal duidelijk. Als ze geluk hebben, vinden ze een baantje in de vuilnis. Maar de omstandigheden zijn slecht. Ze hebben nauwelijks rechten, hulp schiet tekort, weinig toekomstperspectief. En dat is bekend natuurlijk bij Afghanen, dat Iran geen ideale bestemming is. En dat betekent dat voor de meesten die nu die kant op zullen willen gaan, Iran niet de eindbestemming is. Ze willen via Iran Turkije bereiken en misschien vanuit daar dan door naar het westen. Maar dat is wel een eindeloze, dure en gevaarlijke reis. Ja. Desi Moore, ons Midden-Oosten correspondent was dat, over de vluchtelingensituatie daar aan de grens met Iran. Turkije, de naam viel al. Ik ga erover doorpraten met buitenlandredacteur hier bij de NOS, Gülsa Esfettin. Gülsa, hoe gaat het momenteel aan de Iraans-Turkse grens dan? Ja, kijk, Desi zei het net al, hè? Het is een bekende route voor de vluchtelingen via Iran naar Turkije. gaan ze meestal door naar het westen van Turkije of ze willen dan Europa bereiken. Vooral de afgelopen weken zag je daar veel beweging. Omdat natuurlijk de ontwikkelingen in Afghanistan. De lokale media berichten over dat daar dagelijks rond de 500 tussen de 2000 mensen Turkije binnen zouden komen. De Turkse regering ontkent dat. Zo zei Erdogan laatst nog dat dat overdreven wordt op sociale media. En dat ze juist de grens heel goed bewaken. En dat ze nu op dit moment ook bezig zijn om een muur te bouwen om zoveel mogelijk vluchtelingen tegen te houden. En zouden ze vorig jaar bijvoorbeeld al bijna 500.000 Afghanen terug hebben gestuurd. En wat verwacht Turkije dan dat er nu gaat gebeuren? Nou ja, kijk, ze zijn natuurlijk ontzettend bang dat er honderdduizenden Afghanen richting Turkije gaan, zeg maar. En daarom zijn ze dus ook bezig met het bouwen van zo'n muur. Omdat zij willen natuurlijk kosten wat het kost voorkomen wat er jaren geleden is gebeurd. Kijk, als we kijken naar wat er in Syrië is gebeurd, hoeveel Syriërs op dit moment in Turkije zitten, is de toon van Turkije wel degelijk anders. Hè? Ze hadden toen een soort open deurbeleid van jullie zijn welkom. Dat is dus nu anders. We zien nu dat er muren worden gebouwd, omdat de toon in Turkije ook aan het veranderen is. En wat is dat dan, die toon? Nou kijk, er zitten volgens mij bijna zo'n 4 miljoen Syriërs op dit moment in Turkije. Turkije kampt met een economische crisis. Er is corona, er zijn mensen werkloos, kunnen heel moeilijk aan werk komen. Er zijn Syriërs die bereid zijn om te werken, nog minder dan minimumloon. Jongeren klagen daarover dat ze daardoor geen fatsoenlijke baan kunnen vinden. Er zijn mensen bang dat de demografische samenstelling van die steden aan het veranderen is. Want als je kijkt naar de grenssteden, daar wonen hartstikke veel Syriërs. Dus er is heel veel angst en er groeit ook gewoon onvrede. Dus ja, daar moet de regering wel wat mee doen. Dus die houding van 2015 van kom allemaal maar binnen, dat is nu al lang niet meer, zeg je eigenlijk. En het Europees Parlement houdt natuurlijk ook de boel in de gaten. Dat is een spoedvergadering over de Afghaanse vluchtelingen. Wat zou Erdogan van Europa willen? Nou kijk, Erdogan heeft natuurlijk in het verleden, als we kijken naar Syrië, die vluchtelingen natuurlijk gebruikt als een soort politiek drukmiddel. Hè? Van we hebben weer meer steun nodig. Kijk maar naar vorig jaar. Volgens mij gingen de grenzen toen natuurlijk open. Van we hebben juist meer steun nodig. De continue discussie over visumvrij reizen voor Turken. Dat zal die misschien nu. Die gesprekken zullen er zijn. Maar er zullen denk ik ook vooral gesprekken zijn met Pakistan en Iran. Om deze vluchtelingen vooral buiten de grenzen van Turkije proberen op te vangen. Maar als we kijken naar wat hij dan tegen Europa zou kunnen zeggen, dan zouden deze gesprekken zullen zeker plaatsvinden. Alleen ik ben dan wel benieuwd hoe dat eruit gaat zien in Turkije. Want we hebben nu een groeiende onvrede over ongecontroleerde migratie in Turkije onder jongeren. En de verkiezingen in 2023 komen eraan. En die jongeren zijn hartstikke belangrijk voor Erdogan. Ja, ja. Zo heeft alles weer met elkaar te maken, zoals altijd. Dank voor de uitleg, Gulzar, van de Buitenlandredactie over de situatie in Turkije dan met name. Iets anders, de bosbranden in Zuid-Frankrijk, die gaan onverminderd door. Vakantiegangers die kunnen daardoor soms maar moeilijk een veilig heenkomen vinden. Astrid Pompen kan daarover meepraten, zit met haar gezin in een gebied waar nog volop branden zijn. Mevrouw Pompen, goedemorgen. Goedemorgen. Waar bent u, als ik vragen mag? In Plan de La Tour. Ja, dat is een dorp. Ja, dat is een wat uitgestrekte dorp wat op dit moment rechts van de bosbranden zich bevindt. Ja. Dus, ja. Hoe is de situatie daar dan nu? Nou, ik moet zeggen, ik ben net wakker. Maar ik ben blij te zien dat de lucht weer wat helderder is. En afgezien van enorme rooklucht is het weer. De zon schijnt en het is helder. Dus daar ben ik heel blij om. Want hoe was dat de afgelopen dagen? Nou, het begon eigenlijk maandagavond. Toen werd het heel erg donker. Wij dachten eigenlijk heel onschuldig dat het onweer was. En we zijn gaan slapen. En prima. En de volgende dag dachten we, overal aan de lucht zagen we grote rookwolken. En indringende lucht. En we dachten, dit is toch helemaal goed. Maar ja, we zitten natuurlijk vrij afgelegen. Omdat we niet in een camping zitten. Of op een gebied waar veel Nederlanders bij elkaar zitten. Dus u zit in een huisje, begreep ik. Ja, ik zit in een eigen gehuurd huis. Dus ik kom hier wel al jaren hoor. Maar niet. Het zijn gewoon de locals, zeg maar, die hier verder zitten. En voor ons Frans is ook niet zo uitmuntend dat je eventjes allerlei nieuwszenders gaat volgen. En welke dan? Hè? Want je moet echt lokaal nieuws hebben. Het is hier natuurlijk per gebied echt afhankelijk van wat daar aan de hand is. Maar dat, dus, huisje, dat huisje staat echt in, het, in een bosgebied. En die branden waren dus heel dichtbij. Ja, op een gegeven moment werd het dorp op 7 kilometer hier vandaan ontruimd. En je denkt, 7 kilometer. Maar door de mistral ging het vuur best wel heel snel. Het ging zoveel kilometer per uur. Dus wij werden echt wel angstig van, oké, wat moeten we? Wat is wijsheid? We zitten natuurlijk in een stenen huis, maar wel omringd door bosgebied. En uiteindelijk hebben we heel internet. Ja, je zoekt alles af, Twitter, nieuws, wat je maar kan vinden. En toen vonden we ook een bericht van de burgemeester die opriep tot evacuatie, gebied links van ons. Maar wij zitten natuurlijk met 2 kinderen hier en denken, is dat ook voor ons van toepassing? Tot hoe ver loopt het gebied? Wat is het gevaar? En toen zijn we eerst nog hier gebleven dinsdagavond. We dachten van we zitten hier veilig. Maar de rook werd zo dik en ook in ons huisje. De as kwam overal op het zwembad en overal neer. Dus we dachten, het is gewoon niet verantwoord om te gaan slapen hier. En toen bent u ook geëvacueerd? Toen hebben we zelf besloten om de kinderen in de auto te zetten. En we hadden al wat koffers ingepakt voor de zekerheid. En we dachten, we rijden naar de kust. Daar is in ieder geval geen brand. We gaan even kijken naar of we een politiebureau kunnen vinden. Of iemand die ons wat kan vertellen. We hadden eerst eigenlijk hotels gezocht. Dan gaan we wel even een paar nachten in een hotel op veilige afstand. Maar ik denk dat meer mensen dat dachten. Ja. Er was niks te vinden. Dus toen zijn we midden in de nacht met de kinderen naar de kust gereden. Dan zul je altijd zien dat het ene politiebureau is dicht. Het andere was toch op een ander adres. Dus we werden steeds een beetje meer gestrest. En uiteindelijk vond mijn man een kaartje op Twitter waarin ze de opvangcentra hadden genoteerd. Dus toen zijn we naar zo'n centrum gereden. Een soort gymzaal. En daar werd u ook geïnformeerd over wat er aan de hand was en waar u wel en niet kon zijn. Want hebt u eigenlijk overwogen om gewoon nog weer terug te gaan naar Nederland? Want ik kan me ook zo voorstellen dat het best wel angstig is allemaal. Ja, het was heel angstig. We waren eigenlijk net pas hier het weekend en we hebben maar 1 week vakantie. Dus we dachten, we wachten het even af. En op een gegeven moment wordt het natuurlijk later op zo'n dag en later. En omdat we geen hotel konden vinden, dachten we, dan proberen we eerst in de buurt en dan kijken we morgen wat we doen. Of we terugrijden of niet. We hebben het zeker overwogen. Ja. En nu, wat is nu het plan? Ik denk dat we morgen teruggaan, want de week zit er bijna op. En we zouden vandaag anders teruggaan, maar zoals ik nu zie, ziet het er redelijk uit. En moeten we daar ook even gaan informeren of het onder controle is of niet. Dat is eigenlijk het belangrijkste, omdat al die dagen was het gewoon niet onder controle. Dus het kan, als de wind draait, dan zit je gewoon in de problemen. En dan wil je ook weg zijn natuurlijk, uiteindelijk. Ja. Dat is een vakantie met een heel verhaal erbij. Ja, dat is 1 ding wat zeker is. Een verhaal hebben we wel, ja. Sterkte, mevrouw Pompen. Dank dat u even met ons wilde praten vanuit Zuid-Frankrijk. Dus Astrid Pompen was dat. We hebben het al gehad over het voetbal. Natuurlijk de 2 Nederlandse ploegen gisteravond op Europees niveau. PSV en AZ. Nu meer sport met Kirsten. De Volkskrant sprak met 2 Afghaanse voetballers die vanuit Nederland met grote zorgen kijken naar de situatie in hun thuisland. Omid Popalzai en Esmat Shanwari speelden allebei voor het Afghaanse elftal en leerden elkaar kennen in een asielzoekerscentrum in Nederland. Shanwari heeft nog veel familie in Afghanistan. Hij zegt, het lijkt nu vrij rustig omdat er geen gruweldaden zijn. Maar niemand weet wat er gebeurt met vrouwelijke presentatrices, voetbalteams, entertainers of muzikanten als de aandacht van de media verflauwt, zegt Shanwari. En de coach van het Afghaanse voetbalteam en tevens een vriend van Shanwari is ook geregeld in het nieuws. Anoush Dastgir, die ook in Nederland woont, hoopt dat de verbindende kracht van het nationale elftal zich ook vertaalt naar de strijd tegen de Taliban, zegt hij in het AD. Er was 1 ding waardoor de bevolking de zware werkelijkheid soms vergat: de voetbalprestaties van het land. Het voetbal gaf ze een glimlach op het gezicht, zegt de bondscoach van 31. Hij is bang dat daar nu een einde aan komt, maar zegt ook dat de Afghanen zelf moeten opstaan. Achter de overleunen is volgens Dastgir geen optie. Naomi Osaka stond na lange tijd weer op de tennisbaan in de WTA-tour en deed dat als vanouds. 3 matchpoints. What a way to finish. It was a slightly slow start from Naomi Osaka, but she just got better and better. Two great players battling it out in the second round here in Cincinnati. Osaka won op het WTA-toernooi in Cincinnati van de Amerikaanse Coco Gauff. De tennister van 23, die vanwege mentale klachten het afgelopen jaar nauwelijks in actie kwam, zegt na een moeilijk jaar haar mindset te hebben veranderd. Zelfs al had ik verloren, zou ik me geen verliezer hebben gevoeld, want van elke wedstrijd valt te leren, zei Osaka na afloop. Sonic, dat zijn Anderson .Paak. Die man met die enorme lange tattoo hebben we gisteren gehoord van Kirsten op zijn arm. En Bruno Mars samen. En het liedje heet Skate. Weet jij of de redactie van Jan Publiek al dat liedje heeft gevonden? Ze zijn er wel mee bezig. Ja, oh ja. Ja, er is iemand op het fiets naar het archief natuurlijk om dat plaatje van Nico Haak, want het is alleen op vinyl te krijgen waarschijnlijk. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Op te zoeken, want in Lelystad wordt deze week het WK Vissen voor Vrouwen gehouden. Vandaag is er nog een training. Vincent van Rijn is daar in Lelystad. Vincent, en wordt er eigenlijk veel door vrouwen gevist? Zeker. Steeds meer vrouwen die doen aan sportvissen. De Nationale Sportvisserijbond kreeg er afgelopen jaar 30% meer leden bij. Volgens de bond is corona daarvan een belangrijke oorzaak. Veel mensen trokken natuurlijk de natuur in. Zochten iets te doen op veilige afstand van elkaar. Nou ja, vissen is dan uitermate geschikt. Maar goed, dat zijn dan mensen die voor de lol vissen. Maar hier op het WK in Lelystad vinden we dan echt de toppers. Vrouwen die de afgelopen jaren ontzettend hard getraind hebben om hier te mogen staan. En ik sta nu aan de Lage Vaart. Je moet je voorstellen dat het een kilometers lang kanaal van 1,40 meter breed. Het ligt tussen Almere en Lelystad. En de waterkant is hier verdeeld in allemaal vakken. En ik sta op dit moment in vak 7. Dat is het Nederlandse vak. En naast mij staat Piet van Hoorn. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u vist straks niet mee, maar zit in de wedstrijdleiding van het WK. Allereerst maar even, waarom is er eigenlijk een apart WK voor vrouwen? Ja, dat is omdat vrouwen fysiek toch net iets minder zijn dan mannen. En daarom hebben ze twee categorieën daarvan gemaakt. En vrouwen die vissen bijvoorbeeld met een hengel van 11,5 meter. De heren met 13 meter. En dat is gewoon omdat een hengel van 11,5 meter boven een water strak houden best fysiek is 4 uur lang. Ja, langere hengel dus. Vissen vrouwen ook anders, op een andere manier dan mannen? Nee, ik denk dat ze misschien wat technischer zijn. En daardoor misschien de handelingssnelheid wat hoger is. Maar voor de rest kunnen zij ook wat mannen kunnen, hoor. Bij vrouwen zijn wat technischer. Ja, dat zou ik wel willen zeggen, ja. Dan moet je voor vissen, dat weet ik, veel geduld hebben. Maar wat heb je nou nog meer nodig om echt de top te bereiken, om op zo'n WK te komen? Ja, je moet mentaal goed zijn, want je moet je voorstellen dat je 4 uur lang geconcentreerd op een viskist zit naar een dobber te staren. Je moet fysiek goed in orde zijn. Je moet een teamplayer zijn, want ze doen het echt als team samen. En de dosis doorzettingsvermogen natuurlijk. We doen hier allemaal andere landen aan mee. Kroatië heb ik gezien, Spanje, Italië. In hoeverre speelt nou het materieel nog een rol? Of mag je alles meenemen? Of heb je een bepaald soort hengel die alleen maar mag? Ja, het is een vaste stokhengel, noemen ze dat. Met een dobber, looddragend. En daar vissen ze allemaal mee. Ze hebben natuurlijk wel allerlei verschillende geheimen in hun viskist. Die ze ten tonele gaan spreiden dit weekend. En dat gaat wel een rol spelen. Maar dat is het geheim van de visser. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Waar gaat het nou eigenlijk om? Want zaterdag en zondag begint dan echt het WK. Gaat het om de grootste vis? Nee, het gaat om het gewicht. Dus ze vangen 4 uur lang vissen. Die sparen ze op. En aan het eind van die 4 uur wordt ieder net van de visser gewogen. En het aantal grammen, dat is je score, zeg maar. Ik sprak net even met een van de deelnemers. Die zei, ja, normaal gesproken, we zijn nu 8 landen, maar zijn het er veel meer? Ja, dat klopt. Dat heeft echt met corona te maken. Normaal gesproken hadden we hier een land of 2025 wel verwacht. Het WK stond ook eigenlijk voor 2020 op de rol, maar dat kon vanwege corona niet doorgaan. En nu hebben we er 8. Dat is eigenlijk al, we waren er eigenlijk al een beetje trots op. Want tot 4 weken geleden was het eigenlijk heel onzeker of het überhaupt door zou gaan, omdat we niet voldoende aanmeldingen hadden. En omdat we de vergunning voor het evenement nog niet binnen hadden. Ja, blij dat het door kan gaan. Nou is de waterkant, hè, daar staan we hier in vakken verdeeld. Maar is het ook niet een beetje geluk? Want ja, op de ene plek zit dan wat meer vis dan op de andere. Er zit zeker een geluksfactor in. Maar zoals een bondscoach mij ooit heeft uitgelegd, de echte vissers die weten een vis die eigenlijk geen honger heeft toch te verleiden om jouw aasje te pakken. Goed. Piet van Hoorn, straks meer vanuit Lelystad. En dan spreken we onder andere met deelnemer Mandy Zwart. Bij het WK Frisse Vissen Vrouwen in Lelystad. Ja, zeker. En als er vragen over zijn, vergeet vragen. Kom maar door via hekje R1JN op Twitter. U kunt ook mailen rnjn@nos.nl of reageer via de NPO Radio 1 app. NPO Radio 1 podcast. In Athene, Peking, Londen en Rio deed ze mee aan de Paralympische Spelen. Oosterbaan, airball. Dit jaar is Roos Oosterbaan Miss Paralympics. In haar podcast gaat ze samen met oud-rolstoelbasketballer Mark van der Kuilen op zoek naar de verhalen van atleten die hopen te schitteren in Tokio. Op dat moment ging er wel bij mij zoiets doorheen van, ja, wat als ik nu dood was gegaan? Wat had ik dan echt bereikt? Vanaf dat moment zijn mijn motieven om topsport te bedrijven enorm veranderd. De podcast Miss Paralympics. Ga naar nporadio1/podcast of de bekende podcastplatforms. Je kent het wel. Je zet je laptop aan en je hebt nog tijd om een koffietje te pakken, met je moeder te bellen, al je apps op kleur te sorteren en dan is hij bijna opgestart. De winkel van een soepele start, van laptops tot rugzakken. Alles om het jaar goed te starten vind je bij bol.com. We bouwen op wind. We laden op zon. Groene waterstof creëert nieuwe kansen. Deze elementen komen samen in Future Energy for All. Investeer in de toekomst. Vanaf 1000 euro met 7% rente. Futureenergyforall.nl. Let op. U belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Bestel alles voor het nieuwe jaar nog makkelijker met de app van bol.com. Download hem nu. Dwalen door de zalen, het kan gelukkig weer. Zeker in het De Pont Museum in Tilburg. Met 6 nieuwe tentoonstellingen in een ruim opgezet gebouw. Verrassende kunst, een zonnig caféterras en een weelderige tuin. De Pont Museum, een perfecte dagtrip. Reserveer op depont.nl.

On a tout suivi en direct et bien sûr dès dimanche soir. De Lion zat zelf in het hoofdkantoor van de Red in Frankrijk en volgde daar alles. Op schermen zag hij in real time wat er gebeurde via camera's bij de manschappen in Kabul. On était extrêmement stressés. Het was werken onder hoogspanning. Donc ils étaient seuls à la manœuvre. Maar die 11 agenten in Kabul, die moesten het echte werk zelf doen. C'est eux qui ont discuté avec les talibans. Ze hebben onderhandeld met de Taliban. Tout à fait, on n'avait pas le choix. We hadden geen keus. Et favoriser l'exfiltration à monter. Alleen met de goedkeuring van de Taliban was het mogelijk om 350 man uit de ambassade te halen, weg te rijden en met een gewapende escorte naar het vliegveld te gaan. L'opération elle-même a été conduite par l'équipe qui était à l'ambassade. De rit van 5 kilometer lukte. De 11 agenten begeleidden de mensen naar het vliegveld en dankzij afspraken met de Amerikanen daar konden ze naar het klaarstaande toestel van de Fransen gaan. C'était presque une demi-heure. De operatie duurde een half uur. De spanning was te snijden, maar het lukte. Difficile. Afgelopen zondag hebben ook de Britten zo'n actie uitgevoerd. Net ingevlogen paratroopers die haalden 200 Britse burgers op in Kabul. Die zijn naar het vliegveld gebracht en maandag vertrokken daar vandaan. 8:11 is het. Vorige zomer wilde de Tweede Kamer nog niks weten van hun eigen bijdrage voor coronatoegangstesten. Maar gisteravond bleek er opeens een kleine meerderheid voor zo'n bijdrage te zijn in de Kamer. Politiek verslaggever Wilco Boom. Wilco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En wat is er dan veranderd met voor de zomer, zullen we maar zeggen? Ja, nou, de grootste verandering is dat het aantal mensen dat zich heeft laten vaccineren sindsdien enorm is gestegen. We zitten nu op 12,5 miljoen mensen die volledig gevaccineerd zijn. Of die gevaccineerd zijn, waarvan 10 miljoen volledig. Nou, dat stijgt maar verder. En dat duurt dus niet zo heel lang meer, september, oktober, voordat iedereen die gevaccineerd wil zijn, dat ook echt kan zijn. Nou, en dat is volgens voor de jongen de redenering of de basis om te zeggen dat het niet meer dan redelijk is dat mensen dan een kleine eigen bijdrage gaan betalen voor een toegangstest, bijvoorbeeld 7,5 euro. Als je ergens naar binnen wilt, hè, naar een theater of andere bijeenkomst. En hij wijst er ook op, de vaccinaties die zijn gratis. Je kunt dan gevaccineerd zijn. Dus ja, de eigen bijdrage is dan eigenlijk logisch. Nadat het kabinet al lang op het standpunt stond dat er op enig moment een eigen bijdrage gevraagd mocht worden, dat dat gelegitimeerd was, heeft uw Kamer gezegd, nou nee, voorlopig niet. En dus hebben we het voorlopig niet gedaan, maar inmiddels zitten we in een nieuwe fase. Dus het kabinet vindt dat en vond dat gelegitimeerd. En het argument is dus ook het profijtbeginsel. Is dit nou een verkapte vaccinatieplicht of een indirecte vaccinatieplicht? Nee, dat is het niet. Wat wel echt een nieuwe situatie is, dat daar waar het argument 3 maanden geleden nog was, ja, maar niet iedereen heeft al de kans gehad om zich te laten vaccineren, dan kan je toch zeker niet een eigen bijdrage vragen. Is dat argument natuurlijk nu echt wel een andere? Ja, die jongen vond dit overigens voor de zomer al. Hè. Je hoort het hem eigenlijk ook zeggen. Toen was een Kamermeerderheid dat nog met hem oneens. En die legde toen ook in de wet vast dat de vaccins of dat de toegangstesten gratis moesten blijven. Maar die situatie is natuurlijk, binnenkort verleden tijd. Daarmee verdwijnt ook de Kamermeerderheid die tegen die eigen bijdrage was gisteravond. Stemden D66, de VVD, het CDA en Volt voor de invoering van zo'n eigen bijdrage. En dat is een uiterst krappe meerderheid van 76 tegen 74 stemmen. Toch zou je kunnen zeggen dat dit een soort verkapte poging is om mensen te verplichten om zich te laten vaccineren. Ja, dat is waar. En dat is ook precies het grote bezwaar bij alle andere partijen in de Kamer. Van de rechtspopulistische tot de linkse partijen en ook de kleine christelijke partijen. Die zien dit als drang, nog net niet als dwang. Daar zijn ze heel erg tegen. Ze zijn ook bang dat mensen die niet gevaccineerd zijn zich dan juist niet meer gaan laten vaccineren. En daarom deden onder andere Marijnissen van de SP en Wilders gisteren een uiterste best om de jongen van zo'n eigen bijdrage af te houden. En nu valt weer het bedrag bijvoorbeeld van de 7,50 euro. Als je dat toch legt op ook de wens om dat te introduceren op het moment dat je naar een gelegenheid gaat met meer dan 75 personen. En dan gaat het gewoon over hele forse bedragen. En dan leidt het wel degelijk uiteindelijk tot een tweedeling. En dan vraag ik me echt af hoe het toch komt dat het kabinet nu opeens zo'n hele grote stap voorwaarts, ja, wat ons betreft is het niet voorwaarts, maar in het licht van het kabinet misschien, nu opeens wil maken. Je zal maar een Limburgs gezin zijn die koffie met vlaai in het weekend gaat eten in een lokale horeca-establishment. En je bent 30 euro kwijt voordat je één kop koffie en een stuk vlaai binnen hebt. En je ziet tegelijkertijd dat je buurman binnenkomt en die heeft een coronabewijs en die hoeft niks te betalen. En dat is geen plicht, daar heeft u gelijk in. Maar dat is wel wat ik bedoelde met drang. Ja, Wilders, Marijnissen, ook veel andere partijen zien er dus niks in. maar die tegenstanders van hun eigen bijdrage trokken aan het kortste eind gisteravond. Een meerderheid stemde voor. Nou, daarmee is die eigen bijdrage er nog niet. De wet moet ervoor veranderd worden. Dat duurt dus nog heus nog wel even. Maar dat hier komt, Jurgen, ja, dat lijkt nu wel zeker. De vraag is vooral wanneer precies en hoe hoog precies. Politiek verslaggever Wilco Boom was dat. Dan is het nu tijd voor een overzicht van het nieuws in de andere media. Steeds meer restaurants vragen een aanbetaling bij een reservering, blijkt volgens Trouw uit cijfers van een groot online reserveringssysteem. In oktober 2019 begonnen 30 restaurants met het vragen van een aanbetaling voor een reservering. In mei 2020 waren dat er 142. En nu zijn daar nog tientallen restaurants bijgekomen. Als je dan als gast niet komt, ben je je aanbetaling kwijt. En het betalen als je niet komt opdagen wordt al gedaan door tandartsen. Het besteedbaar inkomen van gepensioneerden gaat er flink op achteruit, schrijft de Telegraaf. Door oplopende prijzen en een stagnerende AOW. Dat stelt volgens de krant het economisch bureau van ABN AMRO in een analyse die vandaag verschijnt. Al jaren merken veel gepensioneerden in hun portemonnee dat aanvullende pensioenen niet meestijgen met de prijzen. De NRC sprak met de oprichter van Getir, de bezorgdienst die zegt boodschappen binnen 10 minuten thuis te bezorgen. Het Turkse bedrijf rijdt nu alleen nog rond met hun elektrische scootertjes in Amsterdam. Maar binnen een jaar moet de bezorgdienst in 10 Nederlandse steden bestaan. Topman Nazim Saloor ziet dat er overal van die flitsbezorgdiensten opduiken, maar hij maakt zich geen zorgen. Wij zitten op level 6 en alle anderen op level 1, zegt de topman tegen NRC. Het Amerikaanse leger zal in Afghanistan blijven totdat alle Amerikanen het land uit zijn, zelfs als de deadline van 31 augustus voorbij is. Dat heeft president Biden gezegd in een interview met ABC News. Wel zegt hij dat het de bedoeling is om ze voor die tijd te evacueren. So Americans should understand that troops might have to be there beyond August 31st. No, Americans should understand that we're going to try to get it done before August 31st. But if we don't, the troops will stay. If we don't, we'll determine at the time who's left. And if there are American forces, if there's American citizens left, we're going to stay till we get them all out. Biden ligt internationaal onder vuur. Er is kritiek op hoe naïef de VS was over het risico dat Afghanistan weer in handen zou komen van de Taliban. En de laatste uitbraak van het coronavirus in Nieuw-Zeeland komt waarschijnlijk door een besmette reiziger die op 7 augustus vanuit Sydney naar Nieuw-Zeeland reisde. Dat vertelde premier Ardern tijdens een persconferentie. They were transferred from the Crown Plaza to the Jet Park quarantine facility that same day. This person subsequently became unwell and was moved to Middlemore Hospital on the 16th of August. Ja, de reiziger werd dus ziek in het quarantainehotel en is naar het ziekenhuis gebracht. En blijkbaar heeft hij ook anderen besmet. Het totale aantal besmettingen in Nieuw-Zeeland ligt nu op 21. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1 Journaal. 18 minuten over 8. In Haiti is het dodental verder opgelopen. Bijna 2200 doden zijn daar nu geteld. Afgelopen zaterdag was er een aardbeving en daarna kwam er ook nog een tropische storm overheen. De hulpverlening komt maar moeizaam op gang. Gisteren is Naomi Nolte van het Rode Kruis aangekomen op Haiti. En eerder vanochtend in deze uitzending vertelde ze over haar eerste indrukken in de hoofdstad Port-au-Prince. Wat je hier vooral merkt is dat iedereen, ook hier in de hoofdstad, heel erg meeleeft met de mensen in het gebied. Vaak hebben ze er zelf familie of vrienden wonen. En de vorige aardbeving die in 2010, die grote aardbeving waar we het steeds over hebben, die was hier in de hoofdstad in Port-au-Prince. Dus je merkt dat mensen opgelucht zijn hier in de hoofdstad, dat het deze keer niet hen heeft getroffen, maar dat ze wel of heel erg bezorgd zijn om familie en vrienden die verschrikkelijke verhalen vertellen uit het gebied. Ja. Omdat ze hun huizen zijn kwijtgeraakt of gewond zijn geraakt. De ziekenhuizen zijn beschadigd geraakt. Ook medische zorg komt moeilijk op gang. Dus eigenlijk is iedereen hier bezig met die aardbeving en die getroffenen. Want Port-au-Prince ligt geloof ik iets van 200 kilometer, hè, van het rampgebied ongeveer. Ja, rond 125, 150 kilometer naar, zeg maar, het eerste deel wat getroffen is. Maar het is een wat breder gebied. Ja. Inderdaad. Mensen leven dus mee. Kunnen ze ook iets doen voor de mensen daar? Ja, dat is op dit moment heel erg ingewikkeld. Het is heel erg moeilijk om in het gebied te komen, omdat de wegen die er naartoe lopen ook beschadigd zijn geraakt. Dus ook voor ons als hulporganisaties maakt dat het ingewikkeld. Als Rode Kruis hebben we vrijwilligers in het hele land zitten, dat eigenlijk bijna overal ter wereld hebben. Dus die mensen die daar al zaten, die daar zelf wonen, zijn afgelopen zaterdag meteen aan de slag gegaan om mensen te helpen, maar zijn vaak ook

John Parr was dat. Jij zei een lekker plaatje. Ja, heerlijk nummer. Nee. Maar was dat een film toch ook, dit? Ja, is dat niet Sint Elmo's Fire? Sint Elmo's Fire. Ja, nou ja. Ja, maar het was, en klepels. Ja, maar er was nog een ander verhaal bij. Er was ook een man, volgens mij, in een rolstoel die de wereld overging. En dit was zijn thema ook, of zoiets. Oh, okay. Dacht ik. Ja. Nou ja, kan ik je niet mee helpen verder. We zoeken dat ook uit. Geef ook weer door aan... die is nog niet terug op de fiets. Die is naar het archief. Ken je dat liedje van Nico Haak, Als we me missen? Ja, zeker. Dan ben ik vissen, toch? Ja, precies. Ja. Ja. Kijk, hij is ook van mijn generatie. Nico Haak woonde in het dorp waar ik ben opgegroeid. Meen je dat? Alles van Nico Haak, ja. Foxtrot? Ja, met je elastieke benen. Nou, kijk, er gaan heel veel mensen nu ineens opveren en denken... oh ja, Nico Haak, zeg. Met dat hoedje. Ja, en op een gegeven moment had hij zo'n reclame voor zo'n armband... die allerlei geweldige dingen deed. Nou ja. Hetzelfde ding als Tineke de Nooi ook. En de man met snor, hè, was hij ook, Nico. Zeker, ja. Oké, Nico Haak, dat gezegd hebbende... daar zal het ongetwijfeld niet over gaan in stand.nl. Denk het ook niet. Het gaat over de formatie. Nu Gert-Jan Segers en de ChristenUnie voorlopig uit het mandje lijken te vallen. Want Sigrid Kaag heeft natuurlijk eerder deze week nog in het AD gezegd... hè, dat ze samenwerking met de ChristenUnie niet ziet zitten. Nou, Segers zelf voelt zich ook niet welkom meer... en vindt ook het document dat er is... van die twee partijen, van Kaag en Rutte, om die formatie een duw te geven, te liberaal. Nou, dus lijkt de weg toch voorzichtig open te gaan voor een samenwerking met de PvdA en GroenLinks, zoals Kaag dat graag wil. Maar ja, VVD en CDA zien dat vooralsnog nog steeds niet zitten, natuurlijk, een kabinet met twee linkse partijen. Mark Rutte en Kaag gaan vandaag weer om de tafel met informateur Hamer. Want die twee linkse partijen, ja, die zagen wel aanknopingspunten in dat document, hè, van Kaag en Rutte, die aanzet voor een opzet naar een regeerakkoord. Er zijn ook geruchten over een intensievere samenwerking tussen de beide partijen, PvdA en GroenLinks. En dan is er nu ook nog de gedachte om aan die onderhandelingstafel dan straks niet met twee personen per partij van PvdA en GroenLinks te gaan praten, maar met één persoon. Zodat je een beetje de balans houdt, zeg maar, in de politieke machtsverhoudingen. Nou, Rutte en Kaag hebben ook zelf gisteren gezegd dat er nu echt een doorbraak moet komen. Volgens Rutte zal er de komende dagen een advies komen over wie met wie gaat onderhandelen. Nou, er is geen tijd te verliezen natuurlijk, dat weten we. Hè. Er moet nu snel een nieuw kabinet worden geformeerd. De coronacrisis is er natuurlijk nog altijd. En er zijn andere problemen. Zoals de crisis in Afghanistan die er net is bijgekomen. Het klimaat, krat op de woningmarkt. Wat denkt u? Toch blijven praten met de ChristenUnie? Misschien een minderheidskabinet? Misschien zelfs nieuwe verkiezingen? Of toch dan maar die formatie die moet worden voortgezet met de PvdA en GroenLinks? De stelling is, de formatie moet nu worden voortgezet met de PvdA en GroenLinks. 0800-1101 of reageer via stand.nl. En op het Nederlands Filmfestival worden nu ook genderneutrale gouden kalveren toegekend. Dus niet meer apart een beeldje voor de beste mannelijke hoofdrol of de beste vrouwelijke hoofdrol. Dat wordt gewoon één categorie. Zometeen na 8:30 de uitleg van de directeur van het Nederlands Filmfestival. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Met pure wilskracht en blote handen maak jij van ieder project een groot succes. Ook dit jaar zijn we weer naar jou op zoek. Ben jij de allerbeste klusser van Nederland? Bewijs jezelf dan en laat zien dat jij iedere andere handige Harry er met twee vingers in je neus uitklust. Geef je op via debesteklussenvannederland.nl en win de gouden hamer. Hornbach, er is altijd iets te doen. De MKB Verzuimontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Iris Hond. Met strijkorkest Camerata Zuid speelt ze de mooiste stukken van Einaudi en haarzelf. 10 concerten tussen 4 en 8 september. Bestel op concertgebouw.nl. NPO Radio 1. 8:30, hoofdpunten van het nieuws. Vandaag worden er opnieuw evacuatievluchten uitgevoerd om Nederlanders en mensen met een Nederlands visum uit Kabul weg te halen. Als er plek is, worden ook andere mensen meegenomen. Gisteravond landde een vliegtuig met 55 evacuees op Schiphol. Onder druk van de Kamer heeft het demissionaire kabinet toch toegezegd coulant om te gaan met de asielaanvragen van Afghanen die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt. Het kabinet zal de motie naar letter en geest uitvoeren, staat in een brief van de betrokken ministers. Ondanks de coronalockdowns die het winkels lastig maakten, is de leegstand van winkelpanden licht afgenomen. Uit cijfers van winkeldataverzamelaar Locatus blijkt dat begin dit jaar 7,5% van de winkelpanden leeg stond. Nu is dat 7,2%. Een krappe meerderheid van de Kamer steunt het plan van het demissionaire kabinet om in de toekomst een eigen bijdrage te vragen voor coronatoegangstesten. Volgens demissionair minister De Jonge is dat redelijk, nu iedereen de kans heeft gehad om zich te laten vaccineren. De vaccins van Pfizer en AstraZeneca bieden minder bescherming tegen de nu dominante Delta-variant dan gedacht. 3 maanden na de laatste prik is het AstraZeneca-vaccin nog maar voor 61% effectief en dat van Pfizer voor 75%. Dat blijkt uit een groot onderzoek van de Universiteit van Oxford. De weersverwachting bij Weerplaza Raymond Klaas. Raymond, hoe ziet het eruit voor vandaag? Ja, vandaag toch ook weer een dag met heel veel wolken die over Nederland schuiven. En uit die bewolking kan ook af en toe regen vallen. We zien dat vooral nu gebeuren in de noordelijke helft van het land. Op de Waddeneilanden, Friesland, Groningen, Drenthe. Daar zijn toch de meeste plaatsen waar nu neerslag wordt geregistreerd. In het zuiden is het op de meeste plaatsen wel droog. Nou, die bewolking blijft eigenlijk wel heel de dag aanwezig. Misschien dat die nog eventjes breekt. Maar het zijn weinig zonnestralen die we vandaag te zien krijgen. Temperatuur blijft dan ook achter vandaag. Wordt hooguit een graad of 19, denk ik, op de meeste plaatsen. Bij een matige westenwind. En met achterblijven bedoel ik 22, 23 graden. Dat is normaal voor deze tijd van het jaar. En dan morgen in het weekend wordt het dan wat beter wellicht? Ja, wordt wel iets beter. Morgen kan de zon in ieder geval wat vaker doorbreken, hoewel er nog steeds veel bewolking is. Maar de temperatuur loopt dan wel wat verderop. 21 graden op de meeste plaatsen. Het kan overigens wel nog hier en daar een bui vallen, hoor. Dus helemaal droog wordt het niet. Zaterdag, dat belooft wel een droge dag te worden. Na een grijze start krijgen we dan in de middag zonnige periode. En vooral landinwaarts kan de temperatuur dan mooi oplopen. 23 tot 25 graden kan het dan worden. Maar die opleving is heel kort, want op zondag hebben we de paraplu weer nodig. Gaan er diverse buien vallen. En ik sluit ook niet uit dat hier en daar een hagel of zelfs onweersbui voorbij schuift. Raymond Klaassen was dat bij Weerplaza. En dan naar Dennis Mooij voor verkeersinformatie. Bij Rotterdam loopt het even vast op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Of liever gezegd bij Vlaardingen-West. Er staat 2 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht en het kost je zo'n 10 minuten extra. Op de A208 van Velzen naar Sassenheim staat tussen Velzerbroek en Bloemendaal ook 2 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. De vertraging is 1 minuutje of 5. Een elektrische fiets die je gemakkelijk overal mee naartoe kunt nemen. Het kan met de elektrische vouwfiets van Lacrosse. Perfect voor vakantie of een gezellig dagje weg. Lacrosse. Compact, handig en verrassend comfortabel. Kijk op lacrosse.nl. In 1927 begon Pake Rolf van Avek in het Friese Surhuisterveen met bedden op maat. Ruim 90 jaar later maakt Avek nog steeds heerlijk comfortabele bedden en boksprings. Wil je ook zo'n lekker bed? Kijk op avekbedden.nl. Met een Lacrosse elektrische vouwfiets lag je iedereen uit. Lacrosse. Ontvang nu een gratis topmatras bij een Avek boksspring. Ga naar avekbedden.nl. Back to school, back to work, maar eerst back to Mediamarkt. Want je krijgt nu korting op heel veel elektronica voor een frisse start. Zoals een Lenovo Yoga Slim 7 Pro laptop voor maar €833... of een Samsung Galaxy Tab S6 Lite voor maar €288. Ga naar jouw Mediamarkt of bestel op mediamarkt.nl. Ik debuteerde pas op mijn 49ste op tv. Ik val dus echt niet in een zwart gat. De tv kan me gestolen worden. Derksen, de biografie. Nu overal verkrijgbaar. Vijf minuten over 8:30, het NOS Radio 1 Journaal. In de coronacrisis hebben fysieke winkels het erg moeilijk gehad. Toch is de leegstand van winkelpanden gedaald, meldt marktonderzoeker Locatus. Staan nu 600 winkelpanden minder leeg dan aan het begin van het jaar. Verslaggever Jeroen Schutijzer ging naar Weert, waar de leegstand iets daalde, en naar Utrecht, waar in het centrum juist meer gaten zijn gekomen. En dit is Weert, Noord-Limburg. En de leegstand is hier iets minder geworden. Is nu nog 19%, was 21. Ja, Paul Kooi, centrummanager. Het zijn niet echt cijfers om gelijk de vlag uit te hangen. Absoluut niet. Maar ik ben er wel trots op dat we in staat zijn om het naar beneden te halen. Precies, want er zijn veel steden die misschien jaloers zouden zijn. Het belangrijkste is denk ik dat wij er hard aan werken om met name jonge ondernemers aan ons te binden. En dat doen we samen met vastgoedeigenaren door die mensen een subsidie aan te bieden. €5.000. €5.000 is het bedrag wat ze kunnen krijgen. Maar we hebben daar toch een aantal jonge ondernemers aan ons kunnen binden. Wat is nog meer een aspect? Wat ook belangrijk is, is dat je in de stad een soort van beleving kweekt. Mensen die hier over de A2 rijden, die zullen denken... nou, ja, Weert, moet ik hier nou afslaan? Gelukkig doen dat heel veel mensen. Maar dat herkent u wel, hè? Ja. Dat cynisme. Ja, dat, natuurlijk herken ik dat. Vooral als je uit Tietjerkse deel komt, dan weet je niet waar Weert ligt. En omgekeerd is dat ook zo. Maar we zijn toch in staat om mensen deze kant uit te krijgen. En dat komt met name ook vanwege het feit dat ze hier heel veel logiesverstrekkers zitten. Vakantieparken, er zitten duizenden mensen, hè? Ja, zo'n gemiddeld zitten daar 4000 mensen in een week. Wij voeren actie om die mensen ook deze kant uit te krijgen. Dus om een dagje of een half dagje onze stad te komen bezoeken. Ja, dat lukt. En dit is het drukke Utrecht op deze vakantiedag. Tom Broekman, u spreekt ook namens de ondernemers hier. Volgens Locatus is de leegstand hier een paar procent opgelopen. Tijdens corona is de leegstand opgelopen. Maar in Utrecht zitten we toch een beetje in een bijzondere positie. Omdat Hoogkaterijnen opgeleverd is. En een aantal grote internationale bedrijven geconcentreerd hebben. Met name op Hoogkaterijnen. Dus een paar winkels in het echte centrum gesloten. En die zijn verhuisd naar het nieuwe Hoogkaterijnen. Dat klopt inderdaad. En we hebben hier 750 verkooppunten in Utrecht. Daarvan staan er op dit moment ruim 45 leeg. Maar we hebben er ook afgelopen 3 maanden 25 nieuwe huurcontracten kunnen afsluiten. U zegt het is hier niet trekken aan een dood paard. Utrecht heeft zeker potentie. Utrecht is een groeistad. We zien nu dat Utrecht na het gereed komen van Hoogkaterijnen klaar is. En de combinatie met de historische binnenstad is uniek. En we trekken op dit moment veel bezoekers naar Utrecht toe. Maria Ganjapoor, we staan hier op de Steenweg in Utrecht. Nou, u had hier een tassenzaak, maar u bent vertrokken. We zijn de winkels ooit gestart. Ten eerste als marketing voor onze online shop. Maar wel met het doel dat ze zelfstandig konden draaien. Ze moesten wel een beetje winst maken. Ja, precies, dat was wel de bedoeling. En we zagen eigenlijk het aantal bezoekers dalen, de omzet dalen. Ja, de huur die bleef gelijk of die steeg zelfs. Dat heeft ons doen besluiten om de winkels die wij in de grote steden hadden te sluiten. Ja, u zit nu nog in Vlaardingen en Delft. Klopt. Ja, het verschil met de grote steden en de wat kleinere middelgrote steden is dat op deze A-locatie, daar huren we van pensioenfondsen. En ja, die huren die zijn gewoon enorm hoog. Die zijn eigenlijk nooit meer aangepast aan de huidige tijd. Ja, klopt. Ja, er wordt natuurlijk steeds meer online gewinkeld. Ja, is het gewoon heel moeilijk om als echte retailer daar nog een rendabele winkel te draaien. U bent hier weggegaan. Is er nog hoop voor Utrecht? Absoluut, want Utrecht is een prachtige stad en het heeft een hele mooie historische binnenstad. Dus ik denk sowieso dat dit soort steden, daar zal altijd gewinkeld worden. Een deel van de oplossing is dat die pandeigenaren de huren aanpassen aan deze tijd. Die grote jongens moeten een beetje wakker worden. Het is denk ik een pijn die ze even moeten nemen. Maar wat daarna weer zorgt voor een veel leukere binnenstad. Ja, Utrecht is een mooie stad, zei ze. Daar kan ik het alleen maar mee eens zijn, natuurlijk. En zij is Maria Ganjapoor. Met haar winkel vertrokken dus uit Utrecht, dat dan weer wel. De Nederlandse Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed die bevestigt dat de leegstand heeft te maken met weigering van verhuurders om de huur te verlagen. Over Utrecht gesproken, het Nederlands Filmfestival wordt daar altijd gehouden. En daar dit jaar geen gouden kalveren meer voor beste mannelijke en vrouwelijke hoofdrollen. De belangrijkste Nederlandse filmprijzen worden namelijk genderneutraal. Er komt 1 gouden kalf voor de beste hoofdrol en ook eentje voor de beste bijrol. Sylvia van der Heijden is directeur van dat Nederlands Filmfestival. Mevrouw van der Heijden, goedemorgen. Goedemorgen. En waarom deze beslissing? Nou, eigenlijk zie je wereldwijd al jaren dezelfde discussie over genderinclusiviteit. Deze speelt natuurlijk ook in de nationale en internationale film- en beeldcultuur. En daar hebben wij ons als festival bij aangesloten. We bewegen met de trend mee. En hebben besloten om dus het onderscheid dat eigenlijk al binnen de andere Gouden Kalf al decennia lang niet was. Ja, de beste regisseur was gewoon altijd 1 prijs. Precies, ja, dat klopt. Eigenlijk best gek, hè, dat het nog zo lang heeft geduurd. Ja, nou ja, je kunt ook zeggen, eigenlijk best gek dat we dat nu al doen. Want andere academies, zoals bij de Oscar, die overwegen het, maar besluiten toch om dat nog niet te doen. Dat geldt overigens ook voor de andere Europese academies. Berlijn toch wel, vorig jaar? Dat is een festival. De Berlinale heeft inderdaad, nou ja, die was de eerste. En mede naar aanleiding daarvan hebben wij de discussie geopend hier. Ja, want in de muziek bijvoorbeeld, de Grammy Awards, die doen het al, ik geloof al 10 jaar of zo. Ja, dus het is hartstikke fijn dat wij dat nu ook gaan doen. Ja. Dus nu nog maar 1 prijs voor gewoon de beste hoofdrol. En dat kan dus een man zijn, een vrouw of zelfs nog anders. Ja, precies, dat klopt. En we hebben natuurlijk een beste hoofdrol voor beste acteur, actrice. Nou ja, beste acteerprestatie voor dramaserie. En beste bijrol natuurlijk, voor zowel speelfilm als dramaserie. En verandert er verder nog iets aan de prijzen dan, die jullie uitreiken? Ja. We gaan bij de korte film wordt ook een prijs uitgereikt voor beste hoofdrol. Dat was niet zo. Nu zien we dat daar juist het talent komt. Dus voor ons heel belangrijk om die mensen bekend te maken aan het grote publiek. Want dat zijn vaak ook natuurlijk beginnende acteurs die dan zo'n rol vervullen. Ja, dat kunnen beginnende acteurs zijn, maar er zitten ook vaak gevestigde namen tussen. Dus het is allebei. We zien daar inderdaad gewoon mooie instroom van nieuwe mensen ook. Ja. Ja. U noemde net al even de Oscars. Hè? Daar is natuurlijk de laatste jaren veel kritiek geweest. Met name op de jury-samenstelling. Daar hebben ze wel een inhaalslag gemaakt. Hoe zit dat eigenlijk met de jury voor de Gouden Kalveren? Nou, de jury van de Gouden Kalveren, dat is hartstikke mooi. Die bestaan uit alle stemgerechtigden. Dat zijn professionals, vakgenoten, dus regisseurs, scenaristen, acteurs, die zelf stemmen. Die melden zich aan als stemmer bij ons, bij de Dutch Academy for Film, de DAF. En die kunnen stemmen op de Gouden Kalveren. Want als je het dan hebt over divers, is de jury divers genoeg? Ja, zegt u dus eigenlijk. Ja, daar zijn in de afgelopen jaren meerdere acties geweest om die diverser te maken. En we zien dat die groep mensen die nu stemt inderdaad diverser is. Want ik zag een reactie van Manuska Zegelaar-Breedveld, voorzitter van de Acteursbelangenvereniging. Ja. En die zegt, het is een mooie stap dit, maar ik zie graag nog een bredere representatie van met name ook de acteurs. Nou ja, dat is natuurlijk waar we allemaal ons hart voor maken. Dat acteurs gewoon ook de samenleving weer spiegelen. Dus inderdaad diverser. Eigenlijk wat we zien op straat, dat zou je eigenlijk ook op de film en op televisie willen zien. Ja, ja. Maar goed, u zit aan het eind natuurlijk als festival. Dus die films waar dat dan in moet gebeuren, die moeten wel gemaakt worden eerst. Ja. Nu zien we dat ook gebeurt, hoor. Dus daar ben ik heel blij om. Dus dat zal ook in de prijzen duidelijk gaan worden. En op het festival te zien natuurlijk. 1 oktober, dan is de uitreiking van de Gouden Kalveren als gezegd in Utrecht. Dank voor de toelichting. Sylvia van der Heijden, directeur van het Nederlands Filmfestival. Dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. Een Canadese soldaat heeft haar collega's tijdens een schietoefening spacecake gegeven, waardoor levensgevaarlijke situaties ontstonden. 5 zijn tijdens de schietoefening positief getest op THC. Dat is de werkzame stof in cannabis. En dat leverde levensgevaarlijke situaties op, bleek tijdens een hoorzitting, meldt The Guardian. 1 militair had de timer van een explosief verkeerd afgesteld. Een ander had zijn wapen verkeerd geladen. De militaire rechtbank beschuldigde de vrouw van het toedienen van schadelijke stoffen en schandelijk gedrag. In een verklaring ontkent de vrouw dat ze marihuana in de cupcakes had verwerkt. De kabelexploitant Ziggo kampte gisteravond met een landelijke storing. Het was slecht nieuws voor PSV-fans die gisteren naar de wedstrijd tegen Benfica wilden kijken via Ziggo. Het zorgde voor boze reacties op sociale media, meldt het AD. Zo schreef iemand, nu Ziggo plat ligt, moet ik hier thuis een goed gesprek of zo beginnen. En een ander vraagt zich af of de storing ook was gebeurd als Ajax moest spelen. De medewerker achter het Ziggo-account op Twitter had het er maar druk mee om iedereen te beantwoorden. Het Zeeuwse dorp Kattendijke heeft te maken met een groot mysterie rond de postbezorging. Sinds een paar maanden krijgen ze bijna geen brieven meer. Postgate worden daar al genoemd. Onder meer verzekeringspapieren, rouwkaarten en medische brieven komen niet aan. En die brieven die wel worden bezorgd, worden ook nog eens op het verkeerde adres bezorgd. Omroep Zeeland ging langs en sprak een vrouw die iets opmerkelijks heeft gezien. In januari heb ik dat ook al een paar keer gezien, dat de postbode alle post, in plaats van het te bezorgen, in de Oranje PostNL brievenbus duwt. En dat ging een tijdje goed. Dat heb ik een hele tijd niet gezien. En van de week is het dus weer gebeurd. Toen heeft mijn zoon het gezien dat de postbode zijn scootertje hier stalde en de post uit de fietstas pakt en gewoon terugduwt in de brievenbus. Ja, wel een makkelijke manier om je ervan af te maken als je aan het werk bent, inderdaad. Ja. PostNL zegt trouwens dat er niks bekend is van klachten. En bewoners noemen dat dan weer onzin. Die zien het als bewijs dat er niets met hun klachten wordt gedaan. We blijven even in Zeeland. In Ierseke komt een kunstenaar met een bijzondere snack, een mosselburger. Dat is een hamburgerbroodje met daartussen mosselen. Klinkt grappig, maar er zit wel een serieuze gedachte achter, zegt de kunstenaar tegen Omroep Zeeland. Ik denk dat de mosselburger een heel erg mooi alternatief is voor vlees. Ik denk dat het belangrijk is dat we de consumptie van vlees omlaag brengen. Heerlijk! De hamburger van mosselvlees wordt gepresenteerd op een zeewierbroodje met zeekraal en zeekraalmayonaise. Dennis, hoe gaat het op de weg? Nou, eigenlijk wel prima. Er zijn nauwelijks vertragingen. Alleen op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je zo'n 10 minuten extra nodig tussen Beverwijk en Haarlem vanwege de werkzaamheden daar. Een kapotte vrachtwagen op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda zorgt voor een kwartier extra reistijd tussen Maasdijk Oost en Vlaardingen West. Momentje Motown nu met de Supremes. Diana Ross en de Super Supremes. You can't hurry love. Het is bijna 9:10. We gaan weer eens kijken in Lelystad bij Vincent van Rijn. Die is daar al de hele ochtend. Daar begint het WK vissen voor vrouwen. En zaterdag is het dan officieel. Maar straks wordt er al geoefend. En het vorige uur waren er vooral Nederlanders, Vincent. Zijn er intussen al veel meer teams aan het trainen? Ja, zeker. De vrouwen zijn hier druk aan het voorbereiden met hengels, emmers, wormen. En wat mij opvalt is dat ze allemaal heel veel grote tassen vol spullen bij zich hebben. Veel soorten aas, verschillende hengels, zeker niet maar eentje bij zich. En er komen dus steeds meer deelnemers hier aan de Lage Vaart in Lelystad. Het is een prachtig lang kanaal van meer meter of 40 breed. En de waterkant is hier afgezet met gespannen linten, verdeeld in vakken van een meter of 20. En ik zie hier de teams van Spanje, Kroatië, Italië. Allemaal druk bezig dus. En ook België doet mee. Ik sprak net met deelnemer Sarina Mertens en vroeg haar of ze er een beetje zin in had. Zeker en vast, we hebben er zin in. Hopelijk blijft de visserij een beetje beter als gisteren. En dan komt dat wel goed, hè. Is het een lastig gebied hier in Lelystad? Ja, het is een moeilijke visserij, maar we zijn het wel gewoon van in België. Het is ongeveer hetzelfde als bij ons. Dus, In die zin is dit misschien een makkelijker WK dan in Zuid-Afrika of Spanje, waar het heel warm is? Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Hier zien we ons thuiswater meer in terug. Dus, Wat voor soorten vis gaan jullie op mikken hier? Ja, op de kleinere vis. De grote vis is eigenlijk nog niet echt op parcours toegekomen. Dus ik denk dat we gaan gokken op de kleine vis. Ja. Nou sprak ik het Nederlands team. Die hebben echt wel speciale plannen met het soort aas en een tactiek. Hebben jullie dat ook? We hebben natuurlijk ook een tactiek, hè, maar dat ga ik nu niet vertellen. Ja, dat was Sarina Mertens uit België. Voor Nederland doen er 7 vrouwen mee aan het WK. En een van de deelnemers is Mandy Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, Mandy, zo'n oefendag, 2 dagen voor het WK. Wat doe je dan allemaal nog? Nou, we zijn nu eigenlijk de puntje op de i aan het zetten. En ja, proberen zo goed mogelijk het weekend in te gaan. Ja, en nu vanaf 10 uur mogen echt de hengels het water in. Jij staat nu bij me, jij vist op deze oefendag dan niet. Maar wat zijn jouw teamgenoten aan het doen? Ze zijn momenteel al hun materiaal aan het voorbereiden. De dieptes aan het kijken. En op dit moment ook aan het kijken waar je het beste kan vissen met het vuil. En gewoon zo goed mogelijk al hun spullen klaarzetten. Zodat ze goed kunnen gaan trainen. Ja. Met het vuil, bedoel je dan aas of is dat weer iets anders? Nee, de waterplanten in het water. Want je moet natuurlijk ook een goede stek hebben waar je daar geen last van hebt om daar de vissen te vangen. Want anders dan zit je alleen maar vast en dan gaat het hem niet worden. Ja, ik zei het al, het is een WK voor vrouwen. Vissen vrouwen ook op een andere manier dan mannen? In principe niet. Het enige is dat vrouwen op 11,5 meter vissen en mannen op 13. Dat is het enige verschil. Ja. Zijn ze geduldiger? Ja en nee. Dus lopen wel vaker irritaties op, maar voor de rest niet. Nee. Wat voor irritaties dan? Nou, net als nu moet je echt geconcentreerd blijven en niet alleen maar naar de slechte dingen kijken. En dat wordt soms iets te veel. Oké. Okay. Nou staan we hier bij dit WK in Lelystad, in Nederland. Hè. Bestaat er dan ook zoiets als thuisvoordeel? Ja, in dit geval wel. We zijn hier al een aantal keer geweest. Ik zelf ben hier al ruim, 20 keer geweest. Om al te kijken, om tactieken te bekijken, hoe we het beste aan kan pakken. Dus dan heb je natuurlijk een voordeel. Want de andere landen die moeten het in 5 dagen voor elkaar zien te krijgen. En wij zijn hier natuurlijk al een aantal keer eerder geweest. Ja, dat is een voordeel. Er wordt hier heel veel vis gevangen. Wat gebeurt er eigenlijk mee? Tijdens de wedstrijd en de trainingsdagen wordt het in een 4 meters lang leefnet. Die in het water zit. Dus daar kunnen ze gewoon in bewegen, in zwemmen. En na het wegen worden ze netjes teruggezet. En dan kunnen ze gewoon weer verder zwemmen in het kanaal. Zaterdag begint dan het WK. Maken we een beetje kans op goud? Ik hoop het natuurlijk wel. En zoals het er nu naar uitziet, doen we het als land redelijk goed. Maar ja, je weet natuurlijk nooit wat de vangsten het gaan doen. Maar we hopen natuurlijk voor een gouden plak. Goed. Veel succes, Mandy Zwart, bij het WK vissen. Ja. Vincent van Rijn was dat. De orkesten van het Nederlands leger die treden vanaf vandaag op tijdens de nationale tap toe. De laatste keer dat ze zo'n groot optreden hadden, dat klonk toen zo. In 2019 was dat, Ahoy Rotterdam. Vandaag is het evenement in de buitenlucht op de vliegbasis Soesterberg. En Felix Lemmens is van de stichting Nationale Tap Toe. Meneer Lemmens, goedemorgen. Goedemorgen. Wat krijgt het publiek allemaal te zien vandaag? Het publiek krijgt een presentatie van alle orkesten van de Nederlandse krijgsmacht te zien. En daarnaast hebben we ook een optreden van de pipes en drums uit Tilburg en nog een speciale gastact die we daarvoor hebben ingehuurd. Een anderhalf uur durende voorstelling met prachtige muziek, kan ik u vertellen. Hoeveel orkesten heeft het leger eigenlijk? We hebben op dit moment 8 orkesten, waarvan er 7 tijdens de nationale tap toe optreden. Eén orkest is het orkest van dienst, zoals we dat noemen, en zal niet aanwezig zijn. Maar de overige nemen allemaal deel. Ja, is dat ook nog een beetje een gezonde concurrentie zo onderling? Nee, dat is geen concurrentie. Het is wel het streven naar het maken en brengen van optimale muziek. En dat is hier op de Nationale Top toe uitstekend te horen. Nou, ja. Nu is het dus niet, nou hoor je maar in Soesterberg, onder andere omstandigheden dus. Ja, absoluut. We zijn natuurlijk al vele jaren in Ahoy aanwezig. Hebben daar een prachtig decor en allerlei technieken. Gelet op de COVID-19 maatregelen was een indoor evenement dit jaar niet mogelijk. We zijn uitgeweken naar een outdoor locatie. En we zijn uiteindelijk terechtgekomen op de, moet ik zeggen, prachtige locatie van het Nationaal Militair Museum in Soesterberg. Want dat ligt daar prachtig ook, hè, in de natuur. Ja. We hebben net het weer gehoord voor vandaag. Dat ziet er niet heel goed uit. Is het wel droog allemaal voor de mensen? Ik hoop dat het voor de muzikanten droog is. De bezoekers zitten in ieder geval allemaal droog. De tribunes zijn overdekt. En de muzikanten zijn gewend aan alle weersomstandigheden. Dus wat dat betreft heeft dat geen enkele invloed. Ja. Vorig jaar is het niet doorgegaan. We weten allemaal waarom. Bent u blij dat het nu weer kan? Ja, absoluut. We stonden voor de keuze om nog een jaar te moeten uitstellen. En er is voor gekozen om dit jaar toch alles in het werk te stellen om de TAP toe mogelijk te maken. En we zijn enorm blij dat we zover gekomen zijn dat we vandaag de première kunnen beleven. Zeker. En is er nog een speciaal thema of zo dit jaar? Deze TAP toe staat in het teken van mooie muziek. Dat is het accent wat we leggen. Het is natuurlijk een wat meer sobere TAP toe dan men gewend is in Ahoy. Maar de omstandigheden hebben daar uiteraard aan bijgedragen. Er is geen specifiek thema. Ieder orkest brengt een geweldige voorstelling van prachtige muziek. Gaat allemaal gebeuren dus vandaag in Soesterberg op de vliegbasis daar. De Nationale TAP toe. En u hoorde van die stichting Felix Lemmens. Naar een nieuwe aflevering van de podcast Docs. Toen Graciela klein was en over de betonnen galerij winde, had ze dromen voor de toekomst. 5 decennia aan opgroeiende kinderen in de Bijlmer vertellen vanuit het perspectief van het kind de geschiedenis van hun eigen flatgebouw. Ik was klein en ik wist altijd dat ik het podium op wilde. Ik wilde mensen entertainen. Naomi Steiger en Timo Tenbuizer brengen in een muzikale documentaire de flat Groeneveen tot leven. Het is met elk vliegtuig. Dat brengt me gewoon naar het raam om te kijken van, gaat het wel goed? Deze week in Docs Kids Eye View. Ga naar nporadio1.nl/podcast of je favoriete podcast-app. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen, hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. Mobiel.nl zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. De Giro vindt dat beleggen toegankelijk moet zijn voor iedereen die zijn financiële toekomst in eigen hand neemt. Ook als je de hele dag aan het werk bent. Daarom kun je via ons veelbekroonde beleggingsplatform voor- en nabeurs handelen. Beleg net als meer dan 1 miljoen andere gebruikers wereldwijd tegen ongekend lage tarieven. De Giro. Financial power to you. Tijdelijk worden je eerste transactiekosten tot €50 door ons vergoed. Beleg vandaag nog op degiro.nl. Let op. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl. Profiteer tijdelijk van superscherpe deals op heel veel telefoons en abonnementen. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen allemaal. In de Afghaanse hoofdstad Kabul wordt gedemonstreerd tegen de Taliban. En als het goed is, worden er vandaag meer Nederlanders uit Kabul geëvacueerd. Een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Vandaag gaan er opnieuw evacuatievluchten naar de Afghaanse hoofdstad Kabul om Nederlanders en mensen met een Nederlands visum weg te halen. Als er ruimte is aan boord, worden ook mensen met andere nationaliteiten meegenomen. Defensie hoopt de komende tijd zo'n 3 keer per dag mensen te evacueren. Het is onduidelijk of dat vandaag al lukt. Gisteravond laat kwam een vliegtuig met 35 Nederlanders en 20 andere Europeanen aan op Schiphol. Dat toestel maakte vanuit Kabul eerst een tussenlanding in Tbilisi in Georgië. De Nederlandse NN-groep, voorheen Nationale Nederlanden, verkoopt een deel van het bedrijf aan de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Het gaat om de vermogensbeheertak van de verzekeringsgroep. Daar werken 900 mensen, verdeeld over 15 landen. Zij gaan allemaal mee naar het nieuwe bedrijf. Met de deal is 1,6 miljard euro gemoeid. Ondanks de coronacrisis en de lockdowns is de leegstand van winkelpanden licht afgenomen. Uit cijfers van winkeldataverzamelaar Locatus blijkt dat begin dit jaar 7,5% van de winkelpanden leeg stond. En nu is dat 7,2%. Daarmee is de leegstand nu zelfs lager dan voor de coronacrisis. Er openen niet alleen nieuwe winkels in lege panden. Sommige winkelpanden werden ook omgebouwd naar kantoor of woonruimte. Bij de Paralympische Spelen in Tokio is de eerste coronabesmetting vastgesteld in het atletendorp. Het gaat niet om een van de sporters. Volgens de BBC zijn er tot nu toe ruim 70 besmettingen te linken aan de Paralympics. Vooral onder de aannemers en het personeel. Maandag is de openingsceremonie, dinsdag komen de atleten in actie. In Japan loopt het aantal coronabesmettingen nog steeds op en in een deel van het land geldt daarom de noodtoestand. In Haiti worden nog steeds lichamen onder het puin vandaan gehaald na de zware aardbeving van zaterdag. Tot nu toe zijn bijna 2200 doden geteld. Haiti kreeg eerder deze week ook met de tropische storm Grace te maken, dat veel regenval veroorzaakte. De ziekenhuizen in de zwaarst getroffen regio's kunnen patiënten niet helpen door het natuurgeweld en er is een groot tekort aan medische apparatuur. Zo'n 12.000 mensen zijn gewond geraakt en 30.000 gezinnen zijn dakloos geworden. Het weer. Hier en daar valt wat regen of motregen, maar op de meeste plaatsen is het droog. De wolken overheersen, al kan in het zuiden de zon daar even doorheen komen. Het wordt vanmiddag een graad of 20. Morgen iets warmer, maar dan kan er ook een buitje vallen. ANWB Verkeersinformatie met Dennis Mooi. Er is eigenlijk maar één snelweg waar je vertraging op loopt. En dat is de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Maasdijk Oost en Vlaardingen-West staat 3 kilometer door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en het kost je ongeveer een kwartier extra. Dag je pretpark? Doe een corona-zelftest. Heb je een verjaardag? Doe een zelftest. Doe altijd eerst een zelftest voordat je veel mensen gaat zien. En houd natuurlijk ook hier 1,5 meter afstand. Want ook zonder klachten kun je corona bij je dragen en anderen onbewust besmetten. En heb je klachten? Dan blijf je thuis en dan maak je direct een testafspraak bij de GGD. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/testen op corona. Mijn accountant, die doet zoveel meer dan de jaarrekening. Luistert, adviseert, ziet kansen, rent af, vraagt door en rekent voor. Zo'n veelzijdige sparringpartner, het MKB, rekent op zijn accountant. Koele wateren. 4 eeuwen schilderkunst uit het Rijksmuseum met water als vriend en vijand in de hoofdrol. Met Van Ruisdaal, Mesdag, Maris en Israëls. Nu in Museum Gouda. Meer over de meerwaarde van de accountant nba.nl/rekentop. Het NOS Radio 1-journaal. Het is 9:04. Bij het gedrang rond het vliegveld van Kabul zijn de afgelopen dagen 12 doden gevallen. Dat zeggen de Taliban en de NAVO. Na de machtsovername van de Taliban proberen duizenden mensen de luchthaven te bereiken. Die willen allemaal het land verlaten. En daar doen zich schrijnende taferelen voor. Er zijn video's waarop te zien is dat mensen baby's en peuters proberen door te geven aan de westerse militairen die dat vliegveld bewaken. Contact met correspondent Aletta André, die volgt het nieuws vanuit haar standplaats Delhi. Aletta, het blijft daar heel druk, hè, rond dat vliegveld. Ja, en ja, wat betreft die baby's zeggen de Britten nu dat ze absoluut geen onbegeleide kinderen mee kunnen nemen. En om het minder druk te krijgen roepen de Taliban nu op mensen weg te blijven bij het vliegveld als ze geen papieren hebben om te mogen reizen. Maar tot nu toe bereiken die mensen het vliegveld wel. Een Nederlander die gisteren het vliegveld in kon komen, zei dat vooral de mensen zonder papieren degene leken die aan het duwen waren vanwege de wanhoop om toch te proberen om binnen te komen. En dat leidt dus tot verdrukkingen. En tot nu toe wordt er zowel door militairen als Taliban in de lucht geschoten om dit onder controle te houden. Dat is hartstikke eng voor mensen die nog naar het vliegveld willen. Maar nu zou er sprake van zijn dat de Nederlandse ambassade met militairen die er gisteren zijn, Nederlanders in groepjes naar het vliegveld gaan begeleiden. Daar zitten een aantal mensen die nog weg willen nu thuis op te wachten, omdat ze het alleen niet meer aandurven. Hoe is het verder eigenlijk in de stad, in Kabul, de hoofdstad, en in de rest van Afghanistan? Delen van Kabul zijn vrij rustig. Winkels zijn bijvoorbeeld wel weer open. Maar er zijn veel mensen die nog steeds zoveel mogelijk thuis blijven. Omdat ze bang zijn. Ze weten niet zo goed wat ze moeten verwachten. Wat wel opvallend is dat er gisteren protesten zijn op meerdere plaatsen. Gisteren was dat in de stad Jalalabad en ook in Khost. Dat werd wel neergedrukt door de Taliban. In Jalalabad zouden ze daarbij op de menigte hebben geschoten. Tenminste, 3 mensen zijn daarbij omgekomen. Dat meldde Reuters onder meer, die lokale journalisten ter plaatse had. Vandaag verscheen een video op sociale media van een soortgelijk protest in Kabul. En wat er bij al die protesten gebeurt, is dat mensen de oude vlag laten zien. En daarmee dus laten zien dat ze het niet eens zijn met het nieuwe regime. Dat is hartstikke moedig natuurlijk. Ze weten niet hoe de Taliban daar op gaan reageren. Zoals ik al zei, gisteren hebben ze in de menigte geschoten. En het is ook wel een test voor de Taliban om te zien hoe ze met dit soort protesten zullen omgaan. En die willen nu uiteindelijk ook een nieuw landsbestuur vormen. Is daar al wat meer over bekend? Ja, want daar zijn ze dus ook nog steeds mee bezig. Tussen al die protesten en chaos bij het vliegveld om een nieuwe regering te vormen. Daar wordt over gepraat, zegt de woordvoerder, ook met andere politici. Omdat ze een inclusieve regering zeggen te willen. Waarbij ook een aantal mensen van de vorige regering een plek moeten krijgen. Wie precies, dat willen ze nog niet zeggen. Maar ze zeggen ook dat ze vrouwen een rol willen geven in de regering. In welke positie precies, dat is ook nog niet bekend. Ondertussen werd ook wel op Twitter bekendgemaakt door de eigenaar van de nieuwszender Tolo TV. Dat is een onafhankelijke nieuwszender, waar eergisteren weer vrouwen op de zender te zien waren. Dat was toen heel bijzonder. Maar hij meldde dat een collega van hem bij de staatsomroep van Afghanistan, een vrouwelijke collega, gisteren naar huis is gestuurd. Het is nog heel erg afwachten van wat vrouwen precies gaan mogen en waar. En ook als het om de regering gaat, in welke positie ze dan inspraak zullen krijgen. Laatste nieuws uit Afghanistan horen u van correspondent Aletta André. We hoorden het net, een miljardendeal voor de Nederlandse verzekeraar NN Groep. Het bedrijf verkoopt zijn vermogensbeheertak voor 1,6 miljard euro aan de Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs. Charlotte Weijers is hier van de NOS Economie-redactie. Charlotte, goedemorgen. Hoi. Waar draait het hier om in deze deal? Nou, in het kort, de Amerikaanse zakenbank wil uitbreiden in Europa. En Nationale Nederlanden, NN Groep, vroeger heette dat gewoon Nationale Nederlanden, die wil zich meer gaan richten op verzekeren, minder op dat vermogensbeheer. Ja, en ze krijgen ook een zak geld mee, dat is natuurlijk ook niet weg. En waarom willen de Amerikanen dit? Nou, voor Goldman Sachs is dat aantrekkelijk, want vermogensbeheerder krijg je een soort meer, hoe zeg je dat, betrouwbare inkomstenstroom uit. Meer dan bijvoorbeeld als je in aandelen belegt of obligaties. Dat kan veel meer op en neer gaan. Dus dat vinden ze fijn. En ze denken door groter te worden een betere toekomst te hebben. Dus zij willen uitbreiden in Europa. En de strategie voor die NN-groep is dus veranderd, waardoor ze dit bedrijf wel, dit onderdeel wel willen verkopen? Nou, dat was al eerder wel volgens mij duidelijk dat ze op zoek waren naar of ze misschien nog een deel moesten afstoten of niet. En zij zeggen zelf dat ze dit doen omdat ze profiteren van de kennis van Goldman Sachs. Want Nationale Nederlanden is dus een verzekeraar met een klein deel, een deel daarvan doen ze aan vermogensbeheer. En Goldman Sachs heeft daar heel veel ervaring mee, die grote Amerikaanse zakenbank. Dus deel wat ze nu verkopen, dat gaat straks samenwerken met Goldman Sachs, of het wordt van Goldman Sachs, maar het blijft nog steeds een deel van het vermogen beheren voor Nationale Nederlanden. Dus daar zeggen ze zelf ook van te profiteren. Maar waarschijnlijk speelt er nog een andere factor mee, namelijk dat Nationale Nederlanden onder druk gezet is door een activistische aandeelhouder Elliott Management. Heel agressief aandeelhouder. Ik weet niet of je die naam nog kent. Elliott, ja. Dat zegt me wel iets, ja. Ja, in 2017 had het Nederlandse bedrijf AkzoNobel, de verffabrikant, had daar erg onder te lijden. Want Elliott had Akzo onder druk gezet om een overnamebod van het Amerikaanse PPG te accepteren. Nou, dat wilde Akzo helemaal niet. Toen hebben ze nog geprobeerd de topman Anthony Burgmans te laten vertrekken, want die zou dat allemaal dwarsbomen. Nou, het heeft tot rechtszaken geleid. Uiteindelijk kwam die overname er niet en Burgmans bleef zitten. Maar het heeft er wel voor gezorgd dat de chemietak is verkocht en dat er een extra uitkering van geld kwam aan aandeelhouders, waar Elliott dus ook van profiteerde. En nu is er dus weer druk. Weer dus diezelfde Elliott. Die Elliott zit hier ook weer achter. Nou ja, die willen dus nu eigenlijk ook gewoon weer dat er meer winst komt uit hun aandeel, zeg maar. En de winst van verzekeraars in het algemeen staat de laatste tijd al onder druk door de lage rentes. Dan hebben ze minder winst en strengere kapitaaleisen. Ze moeten meer geld achter de hand houden. Dus Elliott heeft gezegd tegen NN of zou hebben gewild dat zij zich op minder verschillende dingen gaan richten. En dat ze meer winst gaan maken. En met die verkoop nu aan Goldman Sachs van dat vermogensbeheerdeel, dan zouden ze in beide gelijk krijgen. Want dan gaat Nationale Nederlander zich minder verspreid richten op allerlei verschillende dingen. En er komt dus een zak geld, die 1,6 miljard euro. Daar kan een deel van ook weer naar aandeelhouders, zoals Elliott. En dan is die ook weer blij, ja. En gaan de klanten daar nog iets van merken van Nationale Nederlander? Nou, weinig of misschien wel helemaal niks. Maar het is toch een grote deal voor de financiële wereld. Want volgens de FT bijvoorbeeld was dit de grootste aankoop van die hele grote Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs in 3 jaar. FT is de Financial Times, hè? Dat hoorde ik lang uit te zeggen, ja. Oké, dan. Charlotte Weijers was dat over die miljardendeal voor de Nederlandse verzekeraar NN Groep. Jacqueline Govaert, zangeres van Cressiv. Dit deed ze in haar eentje alweer 11 jaar geleden. Overrated. Het is nu 9:15. De kritiek van Jan Publiek. Mike stuurt ons een mailtje. Hij is vast de kijker van de livestream van het Radio 1 Journaal. En hij vraagt, kan er misschien ook een webcam achter de technicus en regisseur geplaatst worden? Dan kunnen we af en toe ook kijken hoe het er achter de schermen aan toe gaat. Ja, nou, ik weet niet of je dat moet willen, hoor. Nee? Ja, het is echt... echt. Nee, ik vind het eigenlijk wel een goed idee. Want kijk, gelukkig hebben we iemand die ook allerlei leuke beelden ertussen doorzet. Maar anders zitten mensen de hele tijd een beetje naar ons te kijken. Pardon? Oh, dit ben ik zelf. Ik wou net zeggen, ik hoor al iets op de achtergrond... Ja, wat met achter de schermen te maken heeft. Ik heb even een filmpje gemaakt. Dat ga ik er zo even opzetten op Instagram. Dus dan kunnen we in ieder geval iets zien. Maar ik vind het best een goed idee eigenlijk. Dat kunnen we hier wel eens even in de ideeënbus gooien. Dat er ook geschakeld kan worden met achter het glas. Ja, ik snap dat wel. Mensen vinden het altijd leuk om een kijkje achter de schermen te krijgen. Over het WK vissen voor vrouwen, waar verslaggever Vincent van Rijn vanmorgen was, kwam nog een vraag binnen. Joost vraagt waarom vissers altijd met zo'n lange hengel aan één kant zitten. Kunnen ze niet met een kortere hengel aan beide kanten gaan zitten? Ja, op zich wel een goede vraag. Dat heeft Vincent ook nog even nagevraagd voor ons aan deelnemer Mandy Zwart. Als je korter in je eigen kant vist, met het geluid als je naar een visser toe loopt, dat schrikt de vissen af. We hebben zelf gekeken met een GoPro. En als je achter een visser staat, dan hoor je in het water op 11,5 meter gewoon wat je zegt. Precies wat je zegt. Dus ja, daarom vissen we zo ver mogelijk weg. Dus als je dat aan de overkant gaat zitten, heb je precies hetzelfde. Als je nu in je eigen kant zou vissen. Dat wist ik dus niet. Ja, geen idee dat vissen dus op geluid reageren. Ja, nou, er zit een hele tactiek achter. Wie wilt ook niet natuurlijk dat je concurrent de hele tijd mee zit te kijken. En dan het voeren en alles wat je gebruikt. Dat is altijd een heel ding, hè, daar. Nou, maar voordat Vincent vanmorgen toekwam aan zijn verhaal over dat vissen, werd hij geconfronteerd met een liedje uit de oude doos. We gaan naar de verslaggever van dienst op deze donderdagmorgen. Dat is Vincent van Rijn. Vincent, goedemorgen. Goedemorgen. En als ze jou missen, dan ben je vissen. Ik had me nog zo voorgenomen om geen grappen te maken. Maar goed, het is geen dat begint lekker. Het is serieus. Van Nico Haken vroeger. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Als ze me zoeken, ben ik snoeken. Ja. Dan kunnen we even straks laten horen. Zeg je bij Jan Publiek. Ja, hij kende het niet, maar ik kende het ook niet. Dus, ken je Nico Haak wel überhaupt? Sinds vanochtend. Ja, Nico Haak was echt in de Nederlandstalige muziek was dat een grootheid. Dat ik dan, als ik een paar liedjes hoor, dat die liedjes wel ken, maar dan niet weet dat het Nico Haak is. Waarschijnlijk is het dan vaak zoiets, maar goed. Oh, Foxy Fox tot met je elastieke benen. Die wil elke avond naar een dancing toe. Gaat zeg, geen jongeman, belletje rekenen. Mag ik je meisje even lenen? Klinkt wel gezellig, als een gezellig liedje. Ja. Ja. Maar hij had dus ook, als ze me missen, dan ben ik vissen. Klonk zo. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Als ze me zoeken, dan ben ik snoeken. Als ze me missen, dan ben ik vissen. Ja, zo vissen ze achter het net. Nou ja, zo dus. Ja, nou, weer wat bijgeleerd. Maar er waren wel mensen die Nico ook wel kende, hè? Ja, er heeft inderdaad nog iemand gereageerd. Marco, die stuurde ons een bericht. Die zegt, Nico Haak was mijn overbuurman in Baarn. En we gingen samen naar de supermarkt, waar een Baarnse vrouw hem aansprak op zijn ordinaire kleding. En zijn kale kop noemde hij een perzik in de houtwol. Ja, leuke vent, schrijft hij er nog bij. Over Nico Haak. Helaas niet meer onder ons. Maar hij zal ergens in de Nederlandstalige hemel zitten in dit geval. En dat met plezier allemaal aanhoren, denk ik, uiteindelijk. Dat hij toch weer even op de Nationale Radio was. Blijf reageren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar R1JN@NOS.nl. Dennis, heb je het opgelost? Nee, bijna. Het zijn nog steeds dezelfde files. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. 10 minuten vertraging tussen Beverwijk en het Rotterpolderplein door de werkzaamheden daar. En op de A20 richting Gouda de tweede file tussen Maasdijk en Vlaardingen. 1 kwartier vertraging door een kapotte vrachtwagen. Aan het begin van de jaren 60 kwamen veel Italianen naar Nederland om hier te werken. En dat beviel niet iedereen hier. De gastarbeiders, zo werden ze genoemd, hè, die werden gewoon gediscrimineerd. En in de zomer van 1961 kwam het in Twente tot ernstige vechtpartijen die de geschiedenis in zijn gegaan als de spaghetti-rellen. Toneelgroep De Jonge Hond heeft daar een toneelstuk over gemaakt en de Italiaanse Nederlander Joshua Albano heeft daarin de hoofdrol. Joshua, goedemorgen. Goedemorgen. Van Italiaanse komaf. Had jij ooit over die rellen gehoord? Nee, ik had er zelf niet over gehoord. Dus toen ik zag dat de jonge honden hier iets over ging maken... toen ging mijn hart ook wel iets sneller kloppen, ja. Want je hebt natuurlijk ingelezen, je hebt je erin verdiept. Ben je geschrokken eigenlijk van de heftigheid toen? Van ja, je kan het gewoon racisme noemen, wat daar aan de hand was. Ja, ik schrok daar best wel van. Ik bedoel, integratie, dat gaat natuurlijk altijd gepaard met een beetje wrijving. Het hoeft niet altijd perfect te gaan. Maar hoe het daaraan toe ging, dat was voor mij wel schrikken. Want ik had een aantal documentaires gekeken en ik ging me erin verdiepen. En ja, de Italianen, er werden gewoon bordjes geplaatst in dansgelegenheden met verboden voor Italianen. En ze werden echt uitgesloten. Ja, dat doet mij als half Italiaan natuurlijk ook wel iets, ja. En die spaghetti-rellen, want wat gebeurde daar dan? Nou ja, wat er uiteindelijk gebeurde is dat heel veel Italianen uit andere steden in Twente... samen met ook Spaanse gastarbeiders, die trokken eigenlijk naar een plein toe in Oldenzaal. En daar zijn ze toen losgegaan, ze eisten om binnengelaten te worden. En dat ging gepaard met gevechten en die hebben echt een aantal dagen geduurd. Ja, ja, dus echt gevechten onderling van dus mensen daar die daar altijd al woonden... en dus deze ja, gastarbeiders. Wat zat daarachter? Ben je daarachter gekomen? Ja, er zijn verschillende studies zijn er gedaan. Sommigen zeggen dat het ligt aan dat er ook wel jaloezie was. De Italianen, die moet je voorstellen, ze waren met 800. Ze waren allemaal onder de 25. En ze moesten vrijgezel zijn, anders dan mochten ze hier niet werken. Het was namelijk niet genoeg, er waren niet genoeg woningen om hele gezinnen mee te nemen. Ja, dus je krijgt wel 800 jonge vrijgezelle mannen. Knappe mannen vooral, denk ik ook. Knappe mannen, ze zagen er iets anders uit dan de Twentenaren. Dus het schijnt dat er best wel wat jaloezie was in de dansgelegenheden. Die gingen er met de meisjes vandoor. Er ging achter de vrouwen aan, ja. Dat is één theorie, maar er is ook een studie die heeft gezegd... dat de Italianen iets beter betaald kregen en andere werktijden hadden. En dat dat ook wel tot jaloezie leidde. Ik denk dat het er beide wel iets mee te maken had. Zee, jouw vader is ook Italiaan, hè? Maar die is later gekomen. Ja, mijn vader kwam inderdaad in de jaren 80. En die kwam hier ook niet als gastarbeider. Maar toen waren de Italianen denk ik ook al wat beter geïntegreerd. Ik denk ook dat de Nederlander de Italianen wat beter kende. Dus dat was een wat soepeler proces voor hem, gelukkig. Werd er anders naar hem gekeken dan toen de eerste generatie die in de jaren 60 kwam? Oeh, dat is lastig te zeggen. Dat ligt natuurlijk echt wel aan de persoon. Maar ik denk wel inderdaad dat ze al wel wat meer bekend ermee waren met de Italiaan. Maar goed, ook mijn vader moest natuurlijk aanpassen. Hij kwam in Doetinchem terecht. Een kleine stad in het oosten van Nederland. Want waar kwam hij zelf vandaan? Uit welke Italiaanse stad? Uit het noorden, uit Bolzano. Ja. Dus er waren weinig Italiaanse families nog in Doetinchem. Maar hij heeft een hele fijne aanpassing wel gehad. Ja, tuurlijk waren er verschillen, maar voor hem... hij heeft niet met bommerkettingen moeten gaan vechten op een plein. Zeg maar. Nee, hij kwam wel een Nederlands meisje tegen, want dat is jouw moeder. Ja, klopt. Mijn vader heeft veel gereisd en hij kwam eerst in Brazilië een meisje tegen. En zo is hij eigenlijk in Nederland terechtgekomen. Die relatie hield geen stand. En toen kwam hij in Doetinchem mijn moeder tegen. Ja, dat klopt. In een restaurant, hè, begreep ik. Ja, hij werkte inderdaad in een pizzeria Pibia. En daarnaast werkte mijn moeder bij een ander restaurant. En toen maakten ze elke middag samen terras open. En toen ontstond de liefde. Ja, ja, dat is een mooi verhaal. Dan is er dit stuk. Jij werd gevraagd voor de hoofdrol. Daar, heb je meteen ja gezegd? Nou ja, gevraagd. Ik moest voor Jonge Verstegen wel even netjes auditie doen. Dus okay. Ik heb mijn best gedaan, maar het was gelijk een klik. Ook omdat ik natuurlijk vanwege mijn achtergrond in de taal... wilde ik ook echt wel bewaken dat we niet van de Italiaan een bepaald stereotype maken. Ik bedoel, het is een gevoelig onderwerp. Dus wilden we wel dat de Italiaan ook goed naar voren kwam. En mijn spel was hij tevreden over. Dus toen hebben we eigenlijk gelijk gezegd, wat gaan we doen. Dus we kregen geen cliché Italiaan in dit stuk. Nee, dat vond ik heel belangrijk. Ik vond het echt belangrijk dat we wel dat we het zo realistisch mogelijk neerzetten. En dat is zeker gelukt. En uiteindelijk is het een hele mooie voorstelling geworden. En gaat het ook. Natuurlijk is discriminatie loopt er doorheen. Maar het gaat ook echt over jonge mensen met idealen. En het gaat ook over de Twentenaar, net zo goed als dat het over de Italiaan gaat. En wat de identiteit van iemand is en wat voor jou als thuis voelt, dat is natuurlijk universeel. Daar hoef je niet alleen Italiaan voor te zijn. Ik kan me dat ook voorstellen van die groep mensen. Je zei het al, het waren allemaal vrijgezellen. Die kozen dan voor een beter bestaan hier in Nederland. Maar ja, je houdt toch verlangen ook naar je thuisland. Heimwee waarschijnlijk ook. Ja, en ze werden allemaal in kostgezinnen geplaatst. En ze moesten ook echt Nederlands eten, omdat dat was goed voor de aanpassing dan. Dus ze kregen best wel wat voor hun bord. En sommige jongens waren net 18 en die kwamen dan hier naartoe. Die lieten hun huis en haard achter in Italië. Dus dat was wel wat, ja. En jullie hebben het al gespeeld in Almelo en Borne. Hoe waren de reacties daar? Ja, supergoed. We zijn echt heel blij. De jonge honden is echt... het is voor ons een feest. Alles is ook uitverkocht nu. De mensen zijn blij. De Nederlandse mensen die we spreken, maar ook Italianen zijn komen kijken, die zijn ook blij. En het is gewoon een hele fijne avond geworden. Het zijn zomerse avonden. Je krijgt een bord spaghetti van tevoren. Je ziet een geweldige voorstelling met muziek. Het is echt het is een groot succes. We zijn heel trots. En ik begrijp dat het, laten we zeggen, deels gebaseerd is op het leven van Salvatore. Hè? En ook een beetje gemodelleerd naar hem. Een man die nu al in de 80 is. Heeft hij het gezien? Salvatore is komen kijken en die was ontroerd. Hij zag eigenlijk wat hij in zijn hoofd heel lang geleden heeft meegemaakt, zag hij vertaald worden in een toneelstuk. En dat was voor hem geweldig. Hij was echt super trots daarna. Hij komt nog een keer kijken, de laatste voorstelling. En dan neemt hij ook 5 vrienden mee die ook uit die tijd gastarbeider waren. Dus die gaat het dan ook zien. Want hij is intussen terug in Italië. Nee. Oh. Hij is dus teruggereisd. Hij woont in Oldenzaal. Hij heeft een Nederlandse vrouw, Ria. Kijk aan. En hij is hartstikke trots. En hij neemt dan dus 5 andere Italiaanse arbeiders uit die tijd mee, die ook hier nog wonen in Nederland. Nou, dat is eigenlijk wel het mooiste compliment dat jij dan kan krijgen. Hè? Dat hij het mooi vindt, deze man. Die dus eigenlijk model heeft gestaan voor dit stuk. Vandaag gaat de derde reeks van start in Enschede. En mensen die meer willen weten, die kunnen terecht op de website van De Jonge Honden. Veel succes en dank voor het gesprek. Joshua Albano. 1, 2, 3 voor de dag. 3 zaken uit het nieuws. Gaat u meer over horen? De rechtbank in Rotterdam doet uitspraak tegen een vrouw die 5 jaar in Syrië zat bij IS. In november ontsnapte zij uit het Koerdische kamp Al-Hol. Reisde naar Nederland, waar ze bij aankomst werd gearresteerd. Het OM heeft 4 jaar gevangenisstraf tegen haar geëist. De komende tijd zijn er 3 evacuatievluchten per dag om mensen uit Afghanistan te evacueren. 166 Afghanen en hun gezinnen staan op een lijst om naar Nederland te worden vervoerd. En een van de mensen die dolgraag mee wil is Najib Poyan. We hebben een paar keer gesproken al in deze ochtend de afgelopen dagen. Volgens hem gebruiken Afghaanse en Amerikaanse militairen geweld om de menigte bij het vliegveld in bedwang te houden. Ik heb gewoon met mijn eigen ogen gezien dat Amerikanen die de Afghaanse vrouwen of passagiers echt klappen geven. Get back. En schreeuwen. En dan zie je gewoon dat de mensen die we in trekken, dat vallen gewoon op elkaar. En een afstand van 1,5 meter voor de voet van mijn dochter wordt zo'n geluidsbom gegooid. Voor een paar minuten, voor een paar seconden waren wij helemaal dof daarvan. En informateur Mariette Hamer ontvangt opnieuw Mark Rutte van de VVD en Sigrid Kaag van D66. Mogelijk wordt er dan meer duidelijk over met welke partijen er concreet wordt onderhandeld over een nieuw kabinet. Politiek verslaggever Wilco Boom is in Den Haag en die zal het allemaal nauwlettend in de gaten houden. Wilco, wat verwacht je vandaag? Ja, Jurgen, je zou toch denken dat er eindelijk eens wat duidelijk gaat worden over welke partijen er nu echt gaan onderhandelen. Ze zijn al 5 maanden bezig en de echte onderhandelingen die moeten nog steeds beginnen. En het zou inderdaad kunnen dat daar vandaag iets over duidelijk wordt, maar zeker is het ook weer helemaal niet. Want ja, het grote probleem blijft wat we al een hele tijd zien. VVD en CDA willen niet met 2 linkse partijen, met de PvdA en GroenLinks. Die 2 die willen juist niet zonder elkaar. D66 wil ze er ook graag bij hebben. Nou ja, een padstelling die was er al voor de zomer en die is er eigenlijk nog steeds. Hè. Dat bleek eerder deze week, er is niks aan veranderd. Maar ja, je moet de hoop nooit opgeven. Misschien gebeurt het vandaag wel. Maar ook dan is er nog lang geen kabinet. Nee. Je blijft het volgen, Wilco. Als er nieuws is uit Den Haag, dan horen we dat hier op NPO Radio 1. Daar begint zometeen Spraakmakers met Karel-Johan de Zwart. Ja, goedemorgen, Jurgen. Ook wij richten de blik op Den Haag zometeen in stand.nl. De stelling is, de formatie moet nu worden voortgezet met de PvdA en GroenLinks. Spraakmaker vanochtend is Jim Jansen, hoofdredacteur van wetenschappelijk tijdschrift New Scientist. En hij zou komend weekend eigenlijk op Lowlands hebben gestaan. Niet om te zingen, maar om met wetenschappelijke hotshots te praten over allerlei interessante ontwikkelingen, zoals die van de menselijke eigenschappen van robots. Nou, we weten dat festival-evenement gaat niet door. Dus dat doen we hier dan straks. In Mediaforum hebben we het over de voorkeur van media om te kiezen voor het slechte nieuws. Ook als er belangrijk goed nieuws is. Zoals van de week de grote economische groei. Waarbij dan meteen wordt gewaarschuwd voor de krapte op de arbeidsmarkt. Henk Spies is aalmoezenier. En die praat met militaire veteranen. Hij geeft ze mentale ondersteuning. En dat doet hij natuurlijk deze dagen veel met oud-Afghanistan-gangers. Die daar behoefte aan hebben. Dat zometeen in Spraakmakers. In Spraakmakers dus. Zometeen eerst het laatste nieuws krijgt u van Kirsten. Ik wens u een prettige donderdag. Goedemorgen.